الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا يات كاغ وخش فرمائلي ومنغ ادخلوا وردن شيء هذه القرية دي خارو دي كلتاب فَكُلُوا نُخْرَاكَ وَي مِنْ هَادَ تُعَامْ دَدِي كَلِنَا او دَمِيهُ دَدِي كَلِنَا حَيْثُ شَيْتُمْ كَمْ زَيْچِ مُخَخَشِي رَغَدًا فَرَاخَي سَرَاب وَادْخُلُوا الْبَابَ وَرْدَنَّ شَيْ دَرْوَازِ دَبَيْتُ الْمَقْدِسْتَا سجدن پدا سے حال کی چی اللہ لسجدک ان کی ای وقولو آئی حتوتن سوال زمونگ دادے حتوتن گناہ نرات ماف کی نغفر لکم خطایاکم بخنبوکم تاسو لستاسو د گناهنو وسنزید المحسنین او زرد چی زیاد بکو اجر د خیست عمل کونکو آیات کی سو خبر ته سوچ پکار دے یو دا چې د دې قریه نه کومه قریه مراد ده نو قریه نه مراد بیت المقدس ته او دا د جمهور قول نه او دا صحیح قول نه اگر چې نور اقوال علماء ذکر کړي خو غره قول دا د جمهور صحیح قول چی القرین مراد بیت المقدس دے اگر مخ کی تیر شلی چی سورہ مائدہ کی دسلی اسلمائیات نترش پگشتم پوری دیبانی دی جہاد د فرضیت حکمو دی انکار کڑیو نمیدانی تیح کی راگیر کل سلویخ کال حیرانو پریشانو قرآن کی صحیح نہ بیانا یو حکم دا اللہ ند من لے ویتیہون فی الارض اربعین سنا سلویخ کال سرگردان گرزی دل نن منگ روزان دا اللہ سونو حکمون ماتو تا منگ لسرگردانی پریشانی خپلو آمالو جوڑا کڑی دای د فرضی jihad نه انکار کړو نو پریشانی پیراله او دا پریشانی ال ختم شوا چې دای د الله حکم منلو اول باب نه مراد سدي نو مشهور قول دا ده احد ابواب بیت المقدس یو په دروازو د بیت المقدس کې نا ویوسم دیتا نمخلی باب و حتوہ سوک و سوئی و سور تا باب و توبہ وی باب و توبہ ورتوئی او دا سجدن نسم مراد دی آیات کی تیر شل نسو کوئی دین مراد دو رکو پشان ٹیٹی دلنی اے آجزیو دو رکو پشکل کی چی اللہ لمسر چٹکڑی دی فاتحان خار توردن نشئی بازی ہوئی دیئے کہ سجدن مراد سرے اے آجزی سرا توازو سر وردن نشئی او دام درستی چی سجده دا مراد اغا سجده شرعی شی کم عام چی پاور فوادت کی دا اللہ لسجده و کئی اگر دا بیت المقدس فتح شو نو دا اللہ وی چی کل یو خار ملک فتح شو نو د فتح اغه خوشحالي بسنګ ادا کې اوس ول خلک جشن ازادي وای ور زمون کامل دین دی مکمل لیکن دام خی چې د کافرو نه عمل کزاد شو نو دای بسنګ خوشحالي کوي وی الله لري په موس پریوزی په سجدی لري پریوزی نو جشن ازادي سره دمانی او دمی ا د خزو د سړو اختلاط وی اپا غیو رز د الله په سونو نا فرمانه یوش د دې عمل د فتح کېدو غ شکریا او خوشحالي دا چې الله دې په سونو نا فرمانه یو کې رسول الله علیه السلام چې کلا مکه مکرمه فتح کا مکہ مکرمہ فتح کا نسنگ خوشحالی مناو کڑے وا یا خدا حالو چې رسول الله علیہ السلام ته وشړلو او یاد الله رحم کرم لګورا چې رسول الله علیہ السلام فاتحانه شو ارادن شو فاتحانه طریقې سره غیس شول ارادن شول علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی دی دا یو کتاب د کزان لمو پیدا کو الفوائد لعلامہ امام شیخ الاسلام ابن عبد الله محمد ابن ابي بکر الدمشقي معروف دی په ابن قیم الجزیه سرا دا دې کتاب دی الفوائد بعض احادیث او دا آیاتونو داسې تشریح کړی چې اوبو نور ژوند کې نمومای ای وګور دا الله رسول علیه السلام مشرکانو د مکه نو شړلو او ثانی اسنین دو په دو غار سور کې تدری رزی پټ خدا الله مدد راغه نو په اتم کال د هجرت مکه مکرمه فتح شو نو دا مکه چې فتح کيده احادیثو کې راغلي او ټول تفسیرونه ډک دي رسول الله عليه السلام چې په کوم شهر لایو خسورو نو دخل و زقنه تمشو قربوس سرجه خضوعا وزلا لمن البسه ثوب هذه العز الذي دا الله حبيب را دن شو تا زنا مبارکی لگے دو دا اغ کی جاوید لرگی سرا الله ته عجزی کولا چر بیا خدا سے حالو جزی او شړلم دو مرګریو یا نن غهار تا په خپل قدرت باندې فتح کو او مکی ترا دنشو مالکن مؤیدن منصورن او د الله حبیب علیہ السلام په خلی مبارک معنی دا وی توجه مولا وَيَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ حمدنا دی غزات لرواده کړي وا چې حبيب ویشړل غبیا بدل تر عالم واده تر سره کا ادخل عاجز بنده مدد یو او دی ټول ډلو د کافر ته الله شي کس ور کړي او دا اللہ حبیب راغ غسلیو کو اتر اکاتے صلات زوحا اکل احل علم وی دا دا فتح شکریہ و دا شکری پتورو سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جکل دا کسراغ مانای فتح کا وچی دا آغا غا خاص دا بادشاہ دا صدارت آغا زیل ورو رسیدو نو پاغی کې سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چې شرو مبشرو کړي اسو رسول ملکونه فتح کړي نو پاغی کی اتر اکات د شکر وکړ تعالی ملک ذات شو کافر لاړو راش الله لو جاړه عجزیو کا الله له شکرې نفل وکا نو زمخ کې نډل کوه لټول لوي دی وای ارشتول څوک ډول کې غوې څه پکې غړي دا دا د جشن ازادي بدای نو تا خو نیمګړې دین نه ده او نبی علیہ السلام چراغ نو بلال رضی اللہ عنہ کعبه لو خیجا ا د کعبه د پاسه بانګو آیا دا هغه بلال لج پتو دو کانو به راخو اسلام تا الله عزت ورکو یہ پسر وټ کی خو یا آنند کعبه د پاسه ولاړ دی وای تر دې چې باز کافر چې ما داسه خفش ول چې ګوره غلام کعبه له خطر دیرو پکې شکر دې چې پلار مې ژوند دې نه چا وی جنې کې به ژوند دې کدا رضی الله دې لوي چې حضرت بلال رضی الله عنه کعبه ته خطر او بانګ وای د دې کې الٰه العالمین دا حال ذکر کړي مونږ ته د فتح د ازادۍ د شکرې طریقه خای چې ګور الله وي وردن نشي او چې بلومات له وردن نشي نو الله له په موجو درې گئے اپا خلی وای چې لازم ګناهونه معاف کړي نو زاد ازادۍ د خوشحالۍ طریقې مونږ ته وخیله زمون کامل دین اسلام کې خوشحالي شته خو هغه خوشحالي به د کفار سره مشابه ني مونږ بدای پیخې نه کو چې وای قسم رنا روا کارونه نه به مونږ کو حتوۃ اللفظ دې دی لګورای دا حتوۃ المرفوع دې دا قرت د جمهور دې نتازی جی کی مرفوض بنا بر خبر مبتدا محذوف علا مبتدا محذوف علماء دا سے رئیستی مسئلتنا حتوتن الا سوال زمون دا دے گناہن رات ماف کے اے سجدیبان پریوز ای پہ اعتبار د فعل او د قول پہ اعتبار دعوائی امام اخفش قرد دے حتوتن منصوب دے ندام منصوب دے بنابر مزدریت ماف کی زمون گناہن پا ماف کولو سراب احتت عنا ذنوبنا حتوتن معاف کی زمون گناہونا پا معاف کولو رجول سرام نو یا کی رد نسب دیکھو جمہور کی رد درف وی اے اللہ زمون گناہونا معاف کی سو کوئی لا الہ الا اللہ وی نو دا دیمان کلیمہ نا پدی اللہ گناہن ریجئی وسنزید المحسنین زرد چی زیاد بکو اجر دخیست عمل کونکو اید محسنین و اجر بمونگ سیواکو گورا محسنین چاہتا وئی دا محسن دو مانا گانے با قرآن کے رازی یاو تا محسن فی العقیدہ وی دویم تا محسن فی العمل وی محسنین فی العقیدہ دا توحید ایمان والو لوی او محسنین فی العامال آغا چالوی چی دا آغای هر عمل د خپل پیغمبر دا سنت و مطابق دے دکورا محسنین مانا دا و حدیث کیم دے احسان دے رخکل مانا رسول الله علیه السلام کړي وای الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه احسان ستو اید الله داسې بندگی کې چې تو لګوري او کدا نی چې تو لګوري نو دا یقین خو به خامخای چې الله ګوري الله ګوري اگر الله پدی برګره کیږي رسو براشی ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وسنزيد المحسنين زرد چیزیات بکو اجر د احسان کوونکو تدای اجر بسی واکو زیات بکو فبدل الذين ظلموا نو بدل کړي وا هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو قولا وینا غیر داغه وینا نقیل لهم چې ویل شوی ودویتا فانزلنا علی الذین ظلموا نور علی گلو مون پاغه کسانو چې غی ظالمانو رجزم من السماء عذاب د اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون فسبب داغی چو غینا فرمانا وردا بدلا یو فعل دے او دے دو مفعولون تا متعدی کی گی یو تا بلا واسطے او دویم تا پواسطی د بابانی نو کم مفعول ته چې دی بنفسه متعدی کیږي غزیده کې مذکور دی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اکم مفعول ته چې دی په با متعدی کیږي هغه محذوف دی وګوره که بدل په خپل معنا اخلي نو یو مفعول محذوف دی بیا به تقدیر دی عبارت داسي شي فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم دا یو مفعول چې دی په واسطه د حرف با ورته متعدی کیږي هغه کلام کې محذوف دی او سو کوئی بدل حمل دے پا مانا بانے پا مانا دے قال دے نو کلک بدل پا مانا دے قال شی نو بیاب یو مفعول غاڑی املاو ما من نبه الرحمن کی وی نو ویلی وحغ کسانو ظلمو چی ظالمانو قولا ویناب غیر داغ نه چې دی ته ویل شوي وه د هغه بدله کاه هغه و بدله کاه څنګه بدله کاه امام مسلم رحم الله د ابو هرر رضی الله عنه قول ذکر کړی او حدیث مرفوع دی ابو هرر رضی الله عنه چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دی رسول الله علیہ السلام فرمایلی دی مسلم شریف حدیث ته ویقیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتوۃ یغفر لكم خطاياكم بنی اسرائیل ته ویل شی وردن شی دروازه د بیت المقدس تا پدا سه حال کی چې الله له سجده کون کی او وایي چې الله زمون ګناهونه معاف کی بخن بو کی تاسو لستاسو دو گناہنو فبدلو دید اللہ حکم بدل کو فدخلوا الباب یزحفونا علی استاہیہم وقالوا حبت فی شارت دی وردنشو الخڑپوسو پا شکل کے لکا معشوم چی خڑپوسے کئی ورد الله دین بدل کو فعلا لیتوی فعل په اعتبار بدلول ادا حتوتن پا زیوی حبتن فی اشارتن دانی دی پا ویختو کی نو قولا فعلا دا اللہ دین بدل کو او غیر د صحیحینو کدا سراغلی چی دیوی حنتوتن فی شعرن غنم دی پویختو کی نگورا دی تبدیل او تغییر کو دا مول اول را لل دی کی تبدیل او تغییر آیات یو ګری فبدلو کی تبدیل نه او غیر الذی کی تغییر دے تغییر او تبدیل کی څه فرق دے نو تغییر وای زائل کول ذات دی او شتا چې ذات بدل شي او تبدیل وای وس بدلولو تا آیات کی بدلا او غیر الذی دوار جمکنی نگو رکد حتوتن پزے حبتن وے نو پا دوارو کی فرق دے دتواو دبا نو وسب بدل شو سشو وسب بدل شو او دا حتوتن دا حبتن نا لفظن او مانن غیر دے نو تبدیل ذاتی پا کی لازم شو تبدیل ذاتی پا سک پوشوئی پی بھائی دا حبتن دا حتوتن نا لفظن او مانن غیر دے نو تبدیل ذاتی پا کی لازم شو زکے دوارا الفاظ جمکنی دا بتا سلگورا نورو آیاتنو کم جمکی گی و تاسو د تغییر او تبدیل په فرق بپوئیے لکه سورہ یونس آیات ځان سره په لسم تایید لیکي التم تبدیل او تغییر جمع کړي وقا و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قالوا ندیوای ایتی بقران غیر هذا او بدله و ایمو له قران راړه خوچ ذات د دې کتاب نه بدلوي او بدله یاد دا کتاب وی خلق وصف بدل کا غلطم تغییر او تبديل دواړه جمع شوی لکه موږ اصولو کې د آیات ویل او دا آیات سوره ابراهیم کې مرازی ځان سره ولیکي اتم سل وی ختم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اسمانون از مکو کی با تبدیلی راشی او تغییر قرآن تیم دوارا جمع کری نگورا اول بد آسمان او دزمکی و سب بدل شی و اید الكواکب انتصرت و جمع الشمس والقمر و فتحت السماء فکانت ابوابا اسمان بطول دروازی دروازی شی سطوری براو دوڑی گی نور اسفگمی بختم شی نو دیتا وی تبدیل اسمان دی خو وصف بدل شو زمکا دا چرتا غرون دی وی وطر الجبال تحسبها جامدتا وحی تمر مر الصحاب غرون باوار شی نو دا زمکا با ټول د تلی پشان شی اغا زمکا دا خو وصف بدل شو ابیا بساتم بدلی گی او صحیح قولم داده چې آسمان او د ځمکې ذات به بدل شي دلته هم دواړه راجم خل وګوره د الله دین کې دومره زره بر رد او بدل چې د حتوتن فز حبتن ویلی توای لرکا او بهرانا ورته آیات کې ورته دو ځلی ظالمان ویلی یو ځلی فاسقان ویلی او د برن په عذاب راغلی نس کی صحیح نه و تاله وی ګوره خبردار دا الله دین بدل نه کې کم دین چې تا ته الله پورا پورا را رسوله دې کې بد ځان تبديل نه کې د ځان کمه او نقصان بن کې هغه دې تاسو وکړ نو یو ګوره هغه د توا په ځای بار وړي یاد حتوتن په ځای حنتوتن ویلي توای په با یا پنون بدل کړي نو دوزلی ورث الله دی آیات کې ظالمان وای یو زل ورث فاسقان وای دیو جن شریعت الفاظ چې پاغه باندې تعبد ادا کیږي یا و بدلینا س اذکار دی وسا غشانې کوا ور کشمیر نه ما خو دی خوا کې غوا شارې شوی دی جدا ودری دیر شپری وې ردی کیو حکمت دی زمونږ دماغ ورته نه رسیږي بس هغه به کې ویلی سرور رکاته وای کیږي ته وارو کله کې ډیرو اده سرور په ځای به فرض به پنځو کوم شپک به کوم وګور زیادت دی را وسو سچ دی بسا پورا دین دی دا اول مونږ تراغ رجزم من السما رجز دا به بار بار راځي ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی کل شین فی کتاب اللہ من الرجز نو یعنی به العذاب کتاب اللہ کی چکم زے کی رجز راشی مراد بت عذاب وی او دا قول دے امام مجاہد او دنور سلف و نمن قول لے چی مراد تی عذاب دے رجزم من السما عذاب دبر طرفنا امام ابو العالی چې مشهور تابعید دی وی مراد د رجز نه غضب دی د الله قهر او غضب په نازل شو امام شابی وی رجز نه مراد دی کی طاعون دی الله د طاعون بیماری په مسلط کا وګور آیات کی مونږ او یو رول چې ګور دین کې بدزان تغییر او تبدیل نه کې سچی دی او صد پیغمبر علیہ السلام نہ منقول دی نو آغشان بکے کمی زیادے بنوی دین کی ٹول تابداری دا نقل لا سچد اللہ حبیب و اداغی پسی بزی و ایز استسقا موسیٰ لقومی یاد کا غوخ چې طلب دو بوکړه موسی علیہ السلام د خپل قوم د پاره فقل نضرب نو موږ فرمایلی وها بعصاک الحجر په امساخ پلې باندې دا کانه لاغي هم صاد الله د حکم مطابق کانی ترا فریخه وا فن فجرت نوروانی شوی منہو ددی کانینا اثنا تا عشرت عینا دولس چینیم کد علیم بیشک پی جندنیو کلو ناسن طولو خلقو مشربهم مشرب یا اسم مکان دے زید و بوس کلو داغوی یا مشرب مصدری میمی دے مشربهم نمبر دو بو داغوی خپل شرب منور تویلو کلو خرید منو سلوانا واشربو سکی من رزق اللہ دا اللہ دا رزقنا ولا تعثو فساد مکوی فی الارض پز مککی مفسدین پدا سے حال کی چتاسو فساد کوی ور استسقا وی طلب دو ابوتا لکه سنت طریقه د استسقاء علماء لیکلي استسقاء د پاره درې قسمه احوال راغلي هم مصپس سوال کول جمعه پر سوال کول او بار وطن چېږي کې مسلمانانو زی وته نمخ کې خیر خیراتو کې او بیا حالت توبه او توبه او باسي هر سره اخلاص سره توبه او باسي ځکه د باران چې ضرورت وي او دا بند نه د ګناهونو د وجه نه ده دا برا کولاویږي په صحیح توبه د استسقاء مسنونه طریقه دا احادیث مبارکو کې راغلي د قوم د فارض او بود استسقاء طلب کړو الہ العالمین ورتو فرمائل وہ پام ساده کانه دلته علماء دا کول ذکر کړي چې الحجر کې الف لام د سره د سو کوئی د جنس ته بس کانو کې او کانی لام سارا واچو سو کوئی الف لام دا حد له ندایو معروف او کانو بعض اهل المدا سویلی چې دا غا کانو چې موسی علی السلام نه تختې دي او جامې تختولې وي ای غسل کول جامی پی کیخوی کانی تی منڈکا و احلی الملی کلی پتعین د دی کانی کی زمونگ سا امری دینی نرے بنا بس خود کانو نے او کانو او د دی کانی علم اللہ تسپارن دی کم کانو بس اللہ لپتا دا ویلیو منگا فقلنا ادرب بعصاك الحجر فرمایلیو مونږه وه په خپل امسا باندې کانه نو موسی عليه السلام امسا را پریخوا فن فجرت نو داغین روان شو دولشینی رسول اعراف آیات ځان سرولی کوي یو سل شپیتم التوی فم بجسد عدل تو فن فجرت نیم بجاس او انفجار کې فرق دې ک دواړه یو شی دی د سوره اعراف آیات دې تولی کړو سم دې ال سے فم بجست ویلی په بعض مفسرین وای چې هما سوا ان د دواړو یو معنا ده اباز مفسرین وای فرق دی پکې وای انبجاس وای اول خروج الماء اول چې وبروز دي ته انبجاس وای او انفجار ست وای اتساعه او کثرته چې وبخي فراخ شي او ډېر روزي دی فرق باندې څوک پوښوي پدې یو بازی دا سیم ویلی چی امبجاز خروجوهو من اسول دا سخشینا چی سسی روزی دیتا امبجاز وی او انفجار وی خروجوهو من اللین دا نرمشینا روزی خو محققین علماء وی والظاہرو استعمالوهما بمانا واحدن ظاہر قول داده دوار دیو مانا بان استعمالیگی تذکر علماء پنیس فم بجست او فن فجرت کی فرق نشتا اسوک چی فرق وای نو غمو اوریدو مشرب یا اسم مکان او زید او بوس کلو یا مصدر میمیو غره قولدار چی مشرب دی حمل شی په اسم مکان باندې لکه امام ابو حیان بحر محیط کی وی وی دا قول غره دے پی جندلی و ټول و زید و بوس کلو داغوی زکا دولس قبیلی وی او دولس چینی وی ولا تعثو فی الارض مفسدین عسی ستا وی تا لفظ بم بار بار رازی نو بعضی محققین علماء وی چ مجاوزۃ الحد مطلقا فسادا کانا اولا نو فهو کالاعتداء واذا عصی لفظ ذی عین سایا دا د حد نه تجاوز سوی مطلقا ک فساد یو ک غیر فساد وی نو دا د اعتداء په شان شو خود دی استعمال غالب په فساد کی راضی دا مفسدین د دین حال واکې شوه ده امام ابو البقاء املاء مامن نبی الرحمن کی وای چې دا حال موکد ده فساد مکه وای پداسه حال کی چې تاسو فساد کون کیئ چې تاسو فساد کون کیئ ګور بازي علماء زمو استادان دا معنا کوي ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر زئی پزمک کې فساد کوونکی دا معنا بنا د تجرید چې تاسو علم المعالی کې ویلي تجریز دی ته یو دو الفاظ هم معنا راشي اړم بنه د معنا نه خالی کی او دا غدوی معنا او کلی ته تجریز وایي رسول جوی ولا تعثو مگر زئی پزمک کې مفسدین دا معنا بنا د په تجرید باندې ورنه ولا تعثو دا سخ فساد توئی فساد مک وئی پزمک کې مفسدین پدا سه حال کې چتا سو فساد کون کیئی ګور دای منو سلوان خوراک کولو او دی دول سوچینو نه په میدان د تیه کیو بسکلی نو تنگ شول پدی ناشکر او اید قلتم یاد کا واشتا سویلیو یا موسی موسی علیہ السلام لن نصبر اگ صبر نکو مونږ علا طعام واحد په یو قسمت وام فدع لنا ندعا وغوڑا موند پار ربک در افسانا یخرج لنا چی روبا سی مونتا مما داغسن تنبت الارضو چی رازر غنی را ٹکی از مکا من بق لها ددید سبزو ترکارونا وقصائها او د دې د ترو بادرنګو خټکو اندوانو نا وفومها او د دې د غنمو نا یاد دې دوګنا وعد سها او د دالو د دینا کار قسم دالوي مسور یاد بل سدالوي وبسولها او د پیازو د دینا مونږ د پارا سوالو کا ګوره ژوندۍ کښوی پیغمبر دې ناغله داغله مال دعا وغوړه داغه دعا ځان توسيله کول شي ځکه دعا د پیغمبرانو دا قبليږي واسم ګوره د غیر دعا نه دا ډېره قبليږي د غیر دعا سره وي غیبانه چې چاله دعا کې الهکه سوکشته نه او سوی اللہ فلانے بیمار دے شفاور کے اللہ دا فلانی بچی نشتا بچی ور کے نو غیبانہ دعا دے رکب لے گی دا علماء لکھلی پٹولو کے زرکم دعا کب لے گی غیبانہ ویچی کل اگر تا سوکشتا نا او سوی اللہ فلانے بیمار دے دا فلانی دا حاجت دے دا ورطا ترسا رکے نیو ملک راشی او استاد شالو دیوږي سرودريږي کله چې ته دعا غواړې نو هغه ملک په هغه باندې څه کوي په هغه باندې امين کوي هغه ملک په هغه څه کوي په هغه باندې امين کوي چتوی الله غ بیمار دی خې کنا وای امین ولک مثلو استاد دعا دی الله قبول کی او تعالی دند دی غنت در کی دیو جن بازی الله والا وای توجه مدا وای مونږ شو وای چې دا دعا دی زمونږ په حق کې زر قبول شنه د خپل حاجت غنت دعا بل تکو سپو شوی په خبر وانه کدا شو وای چې زما د فلانې حاجت دی او زر تر زر دی قبول شي ایت بیمار ایستا بچی نشتا تا پریشان ہے نو دغا دعا نورو تاو که ملک براشی استا دیوگی سر بولاڑی چیتوی اللہ دفلانی بچی نشتا ورکی نو آوی آمین ولکا مثلو اللہ دی دعا کبولکا او تال دیم جولی کی دا سی خیر واچائی نو چکل نورو لدعا کے اب دیر ازر قبلے گی او موږ ځان لاله کو نو بل وسو کو بای طالب ځان لاله کوي بل چاله وسو کی موږ دعا کو نو لولوي یو د دعا غختل دی بل لستل دی هیڅ الله او یې قبلوم او دعای نو څنګه به نه قبلای هو کو دعا چاو لستا نو یو لستل دی یو د دعا غختلنی لګور د غیر دعا غیبانه قبليږي او بیا که دا غیر مور پلار وي اگر ګورک دا غیر داسې دی چې چاله غواړي دی په درجه کې کم دی او هغه سي اوچت دی لکه دا حدیث اگر چې باز علماء سره ندي کلام کړي خنور علماء وي حدیث سندن ثابت دی عمر رضی الله عنه مریثت لو نو الله د حبیب نه اجازه توختو اوختو د الله حبیب یا شرک نا فی دعائک منگم پخپل دعا کی شریک کا منگلم دعا غواڑا نگو رب پخپل پیغمبر توی منگل دعا غواڑا وَإِذْ قُلْتُمْ کَلَچِ تَاسُوِلِيُو اے موسی علیہ السلام ارگز مونږه صبر نکو پتو عام یو باندې اذن ته یو تو عام ولوي او اذا خذو منو سلواو نشکال راغه ال توي منو سلواو وانزلنا علیکم المن والسلوى اتوجو کوي ډیر طالبان ګیرو میرو سره لوبي مکوای یو ګوږی ګیری سره چیرې د دې ګوتو دومره زهر دی چه دا نور بلوی شي دا یو پلبس شي دا خوشنی خو چې دا یو څوک الګوتې متي وو هاي کړه نو بیا به دا ویخت قدرتي بس دا شي ګره کې ګوتې مو هاي سره ګورای سبق لګورای سر سوال شو غه سوال څه شو تاله چې جواب یو ګس سوال مو کو تاله او یو ګور ماشاءالله د وګ نیولې طعامون ازوجه دلته وی لن نصبر علی طعام واحد ادي کتاب یو مسله وګوره یو خو طعام دی او بل مشروب دی نو وی د طعام اطلاق په مشروباتم کیږي لکه سوره بقره یا ځان سرولی کوي دوا سوا یو کم پنروستم وی فمن لم یطعمه فانه مننی چا چې د دې نه روبو نسکلی نو زمانه له وبته طعام وي وبته سوي وبته هم طعام مشروبات او تم طعام وي اې د دې طعام وصف یو اگر چې دوو دا یو ورته پدی وي چی علا نهج واحد ای یو قسم ہمیشہ رات لل لکه وی عرب وی طعام مائده الامیر واحد وی طعام د درستخان د امیر او بادشاہ یو دی آئی که قسم ما قسم خوراکو نه یعنی په یو قسم دی بس ہمیشہ په گشل شل سیزونه او سلویخ سلویخ قسم سیزونه دی نو دا نهج واحد په یو طریقه وګر چې دوه وي طعام مائده الامير واحد یعنی انه لا يتبدل ولا يختلف بحسب الاوقات دا بدليږي نه اباز وی دي په دواړه او زه په خول نو یو طعام به تی جوړ لکه دا بار دي مسجدین ویل چې یو طعام زکوي لانهم كانوا ياكلون احدهما بالاخر یو به بل سره خوړو یا دا یو ورته زکوي چې تکرار بار بار به یو لکه دا عربو قاعده ده کوئی څوک چې لمن يدوم على الصوم والصلاه والقراءه وی هو علی امر واحد اغه بدا یو کار رانی ولی الان که یو کار نه منزونم کای روجیم نیسی او تلاوت هم پابند نه سر کای چون کی قران راغله د په محاوره د عربو په محاوره د عربو راغله نه اباز علماء دا سیمل وای مون پدی سفر نه کوله هم ټول مالدار شو ورڅوک منو سلوا خوري نو دیو بل مدد پکې نشتا دا جزو غوخه خوري او څوک پکې سا خوري دیو بل سم مدد پکای اوس وای مون ټول اغنیا جوړ شو نو ټول مالدار شي یو بل سره مدد څنګه کوي نو دا به سکول یو ځای به خړل لکه شل سيزونه یو ځای کې لکه د طلباء او سرکاري وي د وظیفه هغه اوس په کینو سوا شي یو ځای کې یو خادم د جمعات ناغو دل چې ډاکټر مدا ویل کې لټوخي هغه نو جوړه چوری کې هغه کې ځان لا واچای په دې دل لټوخي دا وایي وسه کې چولا او سو سپای به تیغه کی ورو دړولې نو دای بدای او زه خوړو زکات عام واحد وای ور آیات کراغه من بقلها بقل جنس ده او د دې د لان دی غټول تازه تر کهری را داخلي چې خلک او زناوري خوري فوم دا غنم او تمویدار اکثر اهل المقول له ترځي چې امام زجاج چې د لغاتو امام دی دی ویلا خلاف عند اهل اللغه ان الفوم الحنطه واذا اهل لغه لما او پدې کې یو اختلاف نشته چې فوم غنم او توي خو امام کسائی او یو جماعت د لغت د امامانو نه وي چی فوم هو سوم اوگی توائی وعدا سی ها کی ار کسم دال رالل وعدا سی ها کس رالل ار کسم دالون پکرالل وی منتدا سی زنا پکار دی قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر قال فرمایلیو موسی علیہ السلام یا رب العالمین فرمایلیو اتستبدلون الذی آیاتا سو بدل کی غواڑی حغشے هو ادنا چې هغه معمولی دی بلذي د هغه شي مقابله کې هو خیر چې هغه غوره دی تاسو د غوره شي مقابله کې ادنا غواړئ ور اول مونږ ته قرآن کې لفظ ادنا راغی نو دا ماخوذ دی پنځ د امام زجاج ادنا د من الدنو او دونو معنا سو القرف القيمه چې قیمت یې لګوي لکار بوئی ثوب مقارب اے قلیل الثمن و اذا جام مقارب ده یعنی پیسو کې لګرا اسو کوئی دا محبوس ده د ادنا دا لفظ نو دنا ات بیا ویلې کیږي اخستا چې هغه سپک دی اسو کوئی دا ادنا ماخوذ دې د دون نه د دون معنا مخ کې واورې د من دون الله کې دا وای کته تا چې هغه کته دې په قیمت کې کته دې په مرتبه کې دا هغه شینه چې هغه غوړاو زئی چی خامخه غواری احبتو مصرن کوشی خارتا ای حبوت خپل مانا سدا چی دوچت زین کت ترازی دلتا مولماو لکلی حبوت یا مکانی دے زکمی دانتی حوچتو دا مصرنا رداته حبوت مکان کوشی د دې اوچت زینه چې میدان تیره هغه مصر ته چې هغه کته اکل حبوت رتبی وی یو لوی امر ثابت خو جری خو خان نه نو احبتو کشی دیو چت مرتبینا من سلوات یار رازی غٹ مرتبه دا خوخو خدینا نو زاغا لان لی مرتبی تا ورکوشا امیسر دیده که نکی رو امیسرم من الامسار یو خار پخارونو کیم اگر چې بازی ویلی مراد د مصر نه مصر د فرعون نه علماء لیکلي غره خبره او حق دادا چې مراد مصر من الامصار ده لکه د ابن عباس رضی الله عنه ما قول له ځکه کم خار وای چې کی بدا سي زونه نه ملاويږي زئی کوشی مصرن یو خار تد خارونو نا نو داس چې غواړی دا به ملاو شي فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ بِشَكَ تَاسُ دَپَارَ دِيَغَ چِتَاسُ مِغْوَارَي وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ او مُقَرَرْ كَرِشِو پَدْوِيبَانِ الزِّلَّةَ وَمَسْكَنَةَ دا پَدَي لَكَ ٹَاپَ چِ پَيَوشِوئے اے اودعت علیہم وضربت اے اودعت علیہم ذیبان ذا ذلت و مسکنت خود لشیو ادا ادا سیوا لکه څنګه ګوره یو قبا چې دلان دی سویو گمبت پاغه احاتو کی ددا چې تاسو معنی کی ویلی استعاره تبعیه دا او دا ضربت مانا د احاتی او د شمول او لزوم او لسوک لر لازم نه و دربت احاتہ کړي او پدویبان ذلت پی وشو او د دوی سره ذلت ذلت نه مراد دې کې صدا حسن بصری مولا او جزیہ جزیہ په مقرر شو او المسکنتو او غریبی اے مسکنہ سو فقر او لگا اللہ پدئی بان لگا مسلط کا او ایدہ لگا دی دے کی لگا دا نفس تے مراد دا دا نفس لگا اے گورا یو دا سی جی بدن ہو گیرے او تا غریبی یو دا دے زڑ دے اللہ غریب کنے ارس سل پسل نی خطوے دلوگی مرشم ا دغه ری مسلې مونږ ته راځي کله سوکراشي او یار سدیر دی خو ځوان بد لوګي مرکی کم دي ته د زړه غریبي وای د بای سلیس رئیس شه دی خبره وای وای دا غزاد چې زی پیدا کړي چې سبا کینو زماد خوراک به سم بندوبست کړي د بای سلیس رسنیش ته خزړی الله مال دار کړي اباز سره ارس دم رډیر دی چې زداو د بچو ترسو سو کالو پوری کیږي خو پزړه کی فقيري دا وګوره دا مسکنت چې د زړه غريبي دا الله پدي يهودو مسلط کا باځوي مراد د دین خراج دي هغه ټکس یو جزيه یو خراج وي ودربت عليهم الذلت مکرر کړي شو پدوي باندې ذلت والمسکنت غريبي وباءوا دا لفظ بمبار بار رازی قرآن کی وباءوا ان صرفوا ورجعوا واپس شویو دید میدان تیہنا پا غضب سرد اللہ دا طرفنا نباءوا پا مانا دا ان صرفوا دا رجعوا پا مانا دے اباز علماء معنا کړي لکه تفسیر مدارک کې یو نور مفسرین مو وباءوا اسوارو احقا بغضبه وباءوا بغضب من الله سوارو احقا بغضبه دای ګرځې دیو مستحق د الله د غضب ادا معنا یادوې کله کې بازونه کې بد ان صرفوا درجعوا معنا نه جوړيږي فکر سو غبار وخت میدانې تیه نه چتکه تنه کوځيږي کړه وبا اورا وا پشیو دوی په غضب د الله د طرفنا ذالکا اشاره و دی ذلت او مسکنت او غضب دریواړه ہوتا ذالک دا ذلت او مسکنت او غضب بانهم پدی سبب چې بشک دا يهود کانو یکفرون بآیات الله ودای چې انکار به کولو د الله د آیاتونو نا ويقتلون النبین بغیر الحق او قتلول به پیغمبران پنا حقا ذالک دا د دې پیغمبرانو دا قتلول او د الله د آیاتونو نه انکار بما عصوا په سبب دا غچودای نه فرمان وکانو یعتدون و دې د حد نتیجا وسکون کی اې دې الله د قهر او د غضب مستحق شول ذکر د الله د حکمونو نه انکار وکړو او دید اللہ دا یا سنونا چیغا موجزاتو بی آیات اللہ نا مراد موجزات دی مطلقا یا غنہ موجزی دی دا موسیٰ علیہ السلام یا دا آیات نا مراد آیاتونا دی کتاب دا تورات شریف دی یا آیات نا مراد آیاتونا دی چیغی کی صفت دا رسول اللہ علیہ السلام یا دا اللہ دا آیاتونو نا مراد آغدی چیغی کی رجمو نو دا دی پتکڑے ہو دی دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کڑے ہو دا آیات اللہ دا دمرا تفسیرو نا علماء کرامو کڑی او دی بقتلول پیغمبران پناحقا انبیاء بے قتلول پسورو پیغمبران دی قتل کړي دي ورزل ته بغیر الحق وي او ځان سره آیات لیکي د سوره آل عمران یوشتم آیات تل ته وي بغیر حق ذلت الحق الف لام فی العهد رو اسو کوئی دا د جنس ته پاره ده بغیر الحق تګور بغیر الحق او بغیر حقن کې څه فرق دی علماء لیکلي دواړه یو شی دی تاسو ویلي وای الف لام د جنس مبهم پشان د نکری وی نو الحق یا الف لام د جنس مبهم نه نو بغیر حق نو بغیر الحق یو معنا را الف لام د جنس مبهم پشان او په حکم د نکری کې وی نو سورہ آل عمران کې وی بغیر حق او دلته وی بغیر الحق د دواړو یو معنا دا وجلب پیغمبران پناه حق سرا الله پیغمبران به وجل پناه حق سرا دا بما عصوا وکانو يعتدون اذا کفر او وجل د پیغمبرانو دا په سبب دا غچو دی نا فرمان او دی زیادی کون کی گورا عصو کی ذکر د عصیان دے او یعتدون کی ذکر دے اعتدان دے دوارو کس فرق دے ادا برو سم رازی نبیا باغی کستا سو امتحانوی چی دل تا پیزان پوئی کئی نو لما او فرق کڑے وی عصیان ستو ای فیل المناہی اے اللہ دسنا من اکڑے تکے نو دیتا عصو ہوئی دسنا من اکڑے تکے دیتا عصو و عصیان ورت ہوئی او اعتداس ستا ہوئی تالا دا شریعت دا یو خبری اجازت سے خطپا کے دا حد نور واوڑی دی مازون فی ہی او معمور بی ہی رے خطپا کې د حد نه وروا وړي دي لکه وی درې لپی ب په مخه چې نو تاسو کې سلورو پینځو واشو لیدې ته اعتدا وای او الله د سنم نه کړې هغه دی وکړ دي ته عصیان وای څو په فرق پوښو د عصیان او اعتدا په منځ کې فرق دی بعض علماء دا سی فرق کړي وی والعصیان خلاف الطاعه. عصیان څه وی؟ د الله د طاعت خلاف، د تابعداري خلاف کې. او یا ته دا وی د حد نه په اریو شي کې تجاوز کې. د دوړو په منس کې فرق دی. دا ورستم راضی ګور دی کې وای دی ډیر پیغمبران قتل کړیو و يهود سم په خبره شرمېږي. اے الله و خپل کې وای دی پیغمبران وجلی نو ته څه ګیله کې چې مسلمان یو وجلو دی له اور بل کړي. نن په تمام دنیا کې امت مسلمه لره اور شوک بلای يهوديان بلای تاله وی خفقیګه ما کم قوم چې پیغمبران نه معاف کوي نو تاسو کې ګوره قران حکیم کې څومره آیاتونه راغلي چې کې ذکر دي چې پیغمبران قتل کړي. دا سورہ ال عمران کې مې یو استمایات دی او دام دی او چې کوم ځای تفسیر دی سورہ ال عمران کې راځي یوسل یوت یایم نمبر آیات کې یوصل دریتیا کم رازی او یوصل دو لسم کم رازی سورہ بقرہ کم رسطنا روان دی ومتی آئیم کی ومتی آئیم آیات کی رسطم را روان دی سورہ مائدہ کی آیات دے او یائیم او سورۃ النساء کی آیات دے یوسل پنزم پنزوستم سو آیات نشول بھائی ہاں دا وی تقریبا یو لس آیات دی نور بتا سو برابر وای ہا بھائی اے وی دا یہود پدی شرمیگی الله دې زموږ استادو دې ټول حفاظت وکړي. بعضی ملحدین او مليانو لوي چې موږ دې مليانو او قران په شرمونو شرمولو سره جواب وکړي. نا اغم الهدین یو دوا آیاتونه ذکر کړي. ابل په لذل سو آیاتونو خبره رد کړي. ناغي باندې ځان پوي کړي. وګورئ آیات د سوره مؤمن د سوره مؤمن آیات وګورئ چې ملحدین اغه انکار کوي چې نه دی پیغمبران وجلی ندي. سلیریشتمه پارا کی سوره مؤمن راځي او داغه آیات مبارک وګورئ یو پنځوستم آیات د سوره مؤمن وګورئ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَإِنَّا بِشَكٍّ مُنْجِيُونَ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا خَامَخَ مَدَدْكُ مُنْذُ خُلُقِ رُسُلَانُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ والذین آمنوا وداغ کسانو چې مؤمنان دي فل حیات الدنیا فجوند دنیا کې و یوم یقوم الاشهاد او پاغ رز به مدد کو چې وبدریږي گواهان. نو دا څنګه مدد دی چې هو جل پوښ په خبره باندې اشکال باندې پوښوي و دا څنګه مدد دی ای خو قتل کل شهیدان کل آیات د سوره صافات مغورای نو بیا بده دی جواب کو خدا به روینا دینه ګتل لري کوي ما سوره صافات دا درویشتم افارک راضی داغي آیات مبارک او ګورای یوسل او دو او یایم نمبر یوسل 171 آیات نو وی دا درویشتمه پارا د سوره صافات 171 او 172 نمبر آیات ته ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین او بشکا روان دی تیر شوی دا کلمتنا حکم او فیصل زمونگا لعبادن المرسلین زمونگ دا بندگانو رالی گلو شود پارا انهم لهم المنصورون چې بشک دوی چې خامخال ری سره مدد وکړي شي و ان جندنا لهم الغالبون او بشک لخر زموږ دوی به خامخا غالب وي ور د دواړه آیاتونه ملحدین په دې کې تحریف کوي وای چې وجل شن غالبون څنګه شول او چې وجل شن منصورون څنګه شول څو پښکال پوښوي نظمک دا علماء دی دا جواب کئی وی غلب آمدک پا دنیا کی کپا آخیرت کی خطولو کی خکل جواب دارے کمو آیاتنو کی چی د قتل او د شهادت ذکر دے اغی کی لفظ نبی دے اکمو کی چی دا آیاتنو دی کی لفظ دو رسول لے نو حسن بصری مولا وی ما قتل من اصحاب الشرائع قط ایکم چې خاوندان د شریعتونو یعنی رسول پر رسولانو کې مشرکانو کافرانو یوم نه قتل کړي او قتل والا آیاتونو کې ذکر د نبی او د انبیا او راغله څوک جواب باندې پوښوي بھائی دلته دي دوه آیاتونو کې ذکر د رسول له او ما قتل من اصحاب الشرائع قط دا اصحاب الشرائع یعنی رسولنا یوم ندی وجل شوی او دا قتل وارا لس آیاتون چی دی تقریبا یو لس آیاتون کی راغلی دی چی اغا انبیاء وجلی نو اغا ذکر دا نبی او دا انبیاء او دے سو پا جواب پوچھوئی بھائی نو دا دا ملحدین و اعتراضو علماء ویدا سے جواب کڑے دا سے جواب کڑے ان الذین آمنوا بشک حق کسان چی مان روڑ مومنان دی والذین حادوا کسان چی یہودیان دی والنسوارا و نسوارا دی والصابعین او عبادت کوونکی دی دنور سوګمه او ستورو من امن بالله هرغه چا چې ایمان ساتلو په الله واعمل سوا والیوم الاخر او پرز رستنی واعمل صالحا او عمل کنیک فلهم اجرهم ذی پر اجر ذوی وی عند ربهم پنیز درب ددوی ولا خوف علیهم نبیسی رب دوی ولا هم یحزنون او نبوی دی غمجن دی آیات کی گوری یو سلور ڈلی ذکر کی او اشکال دی پکینو چی پس سوال پوشی لپ جواب بپوئی گئی یو ذکر کو ڈل دا آمنو جویم دا حادو دریم د نسوارا او سلورم د سوابین ارسوی چې چا ایمان راړو په الله او پرز رستنی نو دای د پاره دا د بدلی دی نو ګره دا درې ډېر خود کافر دی نه بارکه من امن بالله والیوم الاخر ټکیږي نو امنو کې مؤمن لسنګ وای چې ایمان راړو سو پوښوي په ها بھائی په سوال باندې اجه زوګلا زوجت مګي د دې ثواب په نیت مې ودو شو کواله سبای کامل یو کسره پوښوي په سوال باندې نو د دې علماو مختلف جوابونه کړی څوک چې په سوال پوښي الوب په جواب پوښيږي يهوديو نسوا نصراني او صابي له چې ایمان راړو نه خو کافر دي نو امنو کې مؤمن ته څنګه وایي چې ایمان راړه دیو جواب دارے چھے آمنو کی مراد منافقان دی اے ظاہر کی ایمان روڑے نو دلوئی گورا پخلخو کلیموے زڑکم پدی یقینو ساتا زڑکم پدی سوک یقینو ساتا او یو جواب علماء دا کھنے وی گو رب مومنان و سرید کافر و ڈلیم ذکر کی نو دا من آمنا راجی دے کافر و تا مومن تا راجی نرے سوک پوشے پی دیدو من آمنا راجی دے دیدری و ڈلو دے کافر و تا آمنو کی مومنان و تا راجی نرے یا اول موارد چې اول یعنی د منافق په خله ایمان لري رضی دویم امنو کوي غره په تش خله کار نه کیږي نظر کې هم یقین وي تش د خله په کلمه کار نه کیږي زړه کې وي ایمان راړې اگر وک مؤمن په خپل معنا شي نو من امنه کې مؤمن ته وایته په ایمان کلکشا او يهودي او نصراني او صحابيين او تويتا سو پکې داخل شي مؤمن لويته پک لکشا ادي دريوډالو د کافر لويته پکې وردن نشا دا مختلف جوابونه او لما او دغه اشكال کړي او نو سوچ ګوره کوي توجه کوي وای ټول وطن مسلمان بریخه هواي او عبد الوهاب صاحب دی الله پاک وبخي قبر دی الله د انوارات نړکی وی ابو پختانو لوي جګر تاسو د قربانه یو الیزه کې تبلیغ کې پختانه ډیر ګرځي وی ګور بال بچ مم پر خو مالب لګوي بیا یو پیاله چو پسې بازار کې ګرځي ټول بیان نه لاړو ها مال نه پر خو بچي پر خو په یو پیاله چو دې سو نو تاسو ګور ارس پرېخي خو چې وخت نه کېدی نو دا ډېر لوی تاوان خبرې او سره مزدوري له لاړی او مزدوري نه کیږي ما خام خفای کنا تاسو موږ چې څوک درکه ما خام خفشو الله له وجه چې الله ما خو بچی پری فری کار می پری ہے او زر اغلم نو که جڑا مو کا مسله به حل شي ادي په لګورا چې پویم نشو یو لکه خفم نه انور کلی یو وروډه خوړی چې کله دې سجدنه کول دوه خوړی نو بیا په کوم ځای نه الله مدد راځي سمو خیال سړی چې خفشی نو سي او ماشوم چې جاړي مور ولا پي ورکه کبي جړاي ولا چې ته ورکړي او جاړي مور زر زر کار پریږي خواله واچي نو چې څوک نه پويږي کده او جړل نو مسله وسه شي او موږ د دنیا کار کنه چليږي هغه پسې سکیو جاړو اچر ته مودا سي طالبانو کې څوک نه راغلي چې څوک نه پويږي کوم چې جړل په جړاي را لويلي کاروبار والا راضی ہوئی ہے دکان میں نشلی گی گورا دی یہودو ڈالے ذکر کا نددی الفاظ و معنی لغوی موی سو کوئی دا یہود دا حوادت ندے مودت و محبت توائی او سو کوئی دا حادو لفظ دا تحود ندے توبی توائی لکرابشی رستو انا حدنا الیک اتوبنا الیک مونږ الله تعالی توبو بس نو دیت دا زکوی د دی توبه استوا یا بازی د بازی سره مینا وا سو کوئی یهود هادو ورت زکوی دا منسوب دی یعقوب علی السلام مشر بچیتا چی یهودا یا یهوزا دا غنمو بعض اهل المدام ویلی ویدی یهود ته یهود زکوی لانهم یتهودون ای یتحرکون عند قراءه التوراۃ دیجب تورات شریف لستون خوزیدل با سبکون خوزیدل با دیو جن العرب علماء دا یو تفصیلی فتوا درای الله دې موږ تاسو حرمین شریفین او تا او د عربو دی بلاد لبوزي هلته که ماشومان تلاوت کوي کلوین خوځي بنا حضرت زموږ لوی مخوځي او واړو غټول خوځي تاسو ګلانې مدینه منوره ته مسجد نه ویو کې تقریبا 1000 د حفظ حلقي دي سوره خو تاسو وګورئ نه بو استاد خوځي ماشوم به بالکل خوځي نه نای وای ګور دا د کتاب الله د تلاوت په کې خزیدل يهود عادت سه نو کې شرعي سره مشابهتي خو بیا ناروا دي او کې نیلو جائز دي او تاسو لواب کې یو سره خوځي فائدہ پکې سره نو ما ډېر پیری خپل کلاسونو کاريان ولموي خو قاری به یو الله پوهي انور سو پویول نه شي ها بھائی ایو ځل می عالم ته اوس وفات ته یو مخلص مونږ دی کال له وګوره اپا کې گئی ما هغه له وی دا څه عجیب خبر وکا وې دا خو متان اور د قاری او مخلص وی دا له سووي وې نو یو څه خبره په دنیا کې واورېدا نګور خوځای ما و امر دې کنه خوځې دو کې څه فائدہ ده بغیر د دې چې نقصان ده چې قران تلاوت کوي نو څه کوي خوځای ما هغه استاد ولې سو پیری چې خوځې بنا وزم کا عادت ده چې جوړ دې ته ورحال ته څوک نه خوځي الله مبود فضیلیا سم په کلاسونو ګرځي کتا سو په کې یو مند چې سو خوځي ربیا تاسو یو قسم په دې زورو هلکو کې تلاوت بکې خو خوځینا عدل ترونو کې لوی نه کې سپینګیره یک وړو کې ره با ټاله ویته یې کنه زنګو کې چا شولې بای نګور دا يهود مشابهت کشي به راشه فتوا د ناروا والی دا او کوم مشابهت نوي نو بیا فائدہ پکې صدا په خوځېدو کې څه فائدہ دا او نسوارا او ته نسوارا زکوي شدید یو بل سره مدد وکولو اواز یو عیسی علی السلام ویلی من انصاری الاله سوابین دا به نور زایونو کی مرضی قران شریف کی نور آیاتونو کی مرضی لکه ځان سره ویل کی سوره مائده آیات یو کم او یایب او سوره حج آیات ولسم هغه کیم د دغه ډلو ذکر راضی او بعینه دا سی آیات ته نو دا دلته کوم اشکال او جوابونه دی دا به هغه کیم وی خو بشر دې چې جاز ذکل او یاد کل ها د سورې مائدې کومه یاد ته تلو امه سورې مائدې اته ولي کولو ها نو ته دې څو ګوري کته څه کوي دې جوړ دې ذکر کې څه کوي نو سو سورې مائدې کومه یاد ته توا یا لګ او څه شي او ورول دا پکې لا بلا اغه چې یو وا متبلل کې سبب مؤمنا د جما په الله دروغ او غلط شی مو کته په داسې سره کوم یادې او یو کوم او یادې دې ته پکې شوې وای چورا ساتره اپای شي افرین دی پوه شي په خبرو دا وځه شي چې خبره وونه یو ځل یو کس راغې مو سره په درسونو کې کېناستو نو مال وی جتار الوی چې پریز مکه وکړنه نو بس ما بس کړې مې مال لکه لوی دروغ وې اسی په الوال لکیږي در لخنه دا نو سم ما سره کې مال غذر خو مال چې تا ویلې چې بس پریز باندې کې ما پریز بس کړې پریز په شریعت کې دې اسی کې خوګو چې د لخینې اس کې نو خدا سي وای چې در تا مولا له پریز ختم کو تا بعد خلک ور تبلیغ کیږي وې دلته په پریز نه کې نو بس علی پری دې چل نه پکټ راډي او دې دې وا پریز هر ځای کې دی پریزو کې چې دین کارو کې اجي پریز نه کې خو بیا ګور یو میو مرګري شي بیمار شي نو ټول جماعت له نو ای بده ګرځي کې تبلیغ وکای ای بس کوي دی وجه لري چې با سره د معلوم دی چې د دماغي تکلیف ته او دې کې آرام نه کیږي نو ټول جماعت په سر مخربو او یو ځل دا سوي یو دماغي کمزوري واله سره راغی چې به خوب شو بیا بلی ونه شو نوی ځان سره بوت لو خو ما لري ګور داسې کسي بوزي نور مرګورو له تکلیف جوړوي د دې کلی کې نږدې سي روزه لګي اوس دې ولا کراچۍ نه شکر ولي او کس ور سره خامخ راځي نوی وصل ته وي خوب به نه کول او دماغو بیمار دماغو بیمار چې خوب ونه کی نوی بس را به یو دروب دل زده ریل ګاډي الله په حکم پوی کې په خبره مو یو ځل هغه ووت شو زر زر ورو ورو سره د اور غاډې د الله په حکم درول ورته کول وی پی نو غیب می د کړې بدا شي چې ځنی وخت فریض د شریعت حکم دی ورته بعضی زنانه دا وای وای په حج کې ټول او په عمره کې ټول رونه خویندې دي وای دلته په پرده نه کې نو د پردی حکم الته نازل شوی نو دلته به یې الته بنیدا اوس شوی دي تاسو عوامو د ځان نه مسله جوړ کړې نو دام چې وایي چې د الله لاره کې به پریز نه دی پکې د ځانم لګه مساله واچوله پریز خو د شریعت حکم دی نو دا به کور کې می بل هغه مجبور شي او سړي د پریز سره ملاویږي نه دا هغه جدا خبره ده هغه سره نو دا آیات مصابین چاته وایي لیکي اهلی المغن اقوال دین سوچ ولا کوي دا به بار بار راضی وای دا یو ډله ده د نسواراونه خدا غین لګ په وینا کې نرم دی وای دا هغه نسوارا دی چې دای ګرځي په علاقه کې اذ سرونو دا منځ خړېلې دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما نه مفسرین نقل کړي دویم قول دا دی انهم قوم بین النسوارا والمجوس ليس لهم دین امام مجاهد رحم الله وی صابئین یو قوم دی د نسوارا او د مجوس په منځ کې د دې یو دین نشتا دریم قول دا دی چې انهم قوم بین الیهود والنسوارا سید ابن جبیر رحم الله وی دا یو قوم دی د یهود او نسوارا په دې منځبان کې سلورم قول دا دی قوم کالمجوس حسن بصری رحم الله وی دا قوم دی لکه د مجوس هو پنځم قول دا دی فرقه من اهل الكتاب يقرؤون الزبور دا یو ډله د اهلی کتاب او زبور شریف لولي دا د امام ابو العالی قول دی دا د امام ابو العالی قول دی ګور دا قول بیا د امام ابو حنیفه رحم الله دی امام ابو حنیفه رحم الله وای چې دا د اهلی کتاب او یو ډله د زبور شریف لولي نو ځکه امام سیبو یو اهلی کتاب دی لا باس به زبایهم و مناکحتهم د دې زبی هم درسته ده او د دې زنانو سره نکام درسته ده شپږم قول ده ده وای دا یو قوم ده قبلی لمسکی و یعبدون الملائکه و یقرؤون الزبور ده ملائکه عبادت کوي او زبور شریف لوري ده امام قتاده رحم الله قول ده وم قول دا دې چې دا یو قوم دی لا اله الا الله فقط وی ليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي نيس عمل شته نه کتاب او نه پیغمبر دا ورسوم سوره مائده او سوره حج کې راځي لته به تفصیل وی وای من امن بالله واليوم الاخر هر غچا چې په دې څلور واډو لکې ایمان ساتل په الله والیوم الاخر او پر زرستنی وګوره یو ځل یو امي سړي تپوسو کو ذهن ته سوال راځي ایمان کې ولې دغه دوه خبرې دي الله وحدانیت منل او رز د اخرت منل نو کله قران یو جز دی ایمان ذکر کی کله دو خمرات ایمان شرعی وی هغه نور ټول پکې شوی او نور ټول پکې داخل وی نو امن بالله والیوم الاخر نو مراد ایمان شرعی دی هغه ټول خبره پکې را دد نشوی چې کوم دی او مؤمن دی ایمان د پاره ضروری دی وعمل صالحا و ملک نیک د شریعت مطابق فلهم اجرهم نذوی د پار اجر د ذوی بای عند ربهم پنیز د رب د ذوی ولا خوف علیهم نبی سیر پدوی ولا هم یحزنون او نبی دی غمجن او د لا خوف علیهم ولا هم یحزنون تفسیر د پرونس شو نا اغه دی زه کیم دی اغه سوالونه جوابونه علما او چې سویل یادل تم دی و اذا اخذنا میثاقکم یاد کا غوخ چې اغست او مونږه کلک واد د تاسو نه مضبوط او کلک واد ورفعنا فوقکم الطور اور اپورته کړو مونږ د پاسه تاسو غرد تور او فرمایلی مو خذونی سی ما غدین او کتاب آتینا کوم چې در کړه مې تاسو ته بی قوتن په مضبوط والی سره وذکروا آیات کای ماغ فیه چې په دې کتاب کې نی لعلکم تتقون دې د پارا چې تاسو تقوا دار جوړ شئ د دې میثاق چې آیات کې راغلي بارکه د اهل المسو اقوال لي یو دا ده چې الله کله وعده واغسته چې د تورات شریف کې سدي عمل به کوي اي يعملوا بما في التورات نو دای اقرار بد غنلو او اقرار نه کولو نو الله به غرا پور تکو وی اقرار کوي کنا دا منای کنا چې مو په تورات عمل کوونی غر در باندې را غرزوم یو قول دا دی بل قولم دی الفاظ بدل دی خودی سره مشابهت لري وې دې الله تذوق لک وعده الله سره کړې و چې الله استا آسماني کتاب کو مونږ لراغه جدي کی سدي مونږ په پکلا کمل کو نو کله چې موسی عليه السلام د الله عظیم شان کتاب تورات شریف دې تراړو نو دې باز اعمال ګرانو قتل نو من اشول د عملنا نو الله په کوه تور را پورته کو وی عمل په کوي کوي غرزم در باندې او یو قول دام دے چی دی میساق نمراسدی اللہ دا ٹولو پیغمبرانو علیہم السلام او دا اید تابدارو نا پا جب دا خپلو پیغمبرانو وادا غستیوا چی پا محمد رسول اللہ علیہ السلام با ایمان راڑائی نو وادا اصل کی دغا وادوا او باز علماء وی وادینا مراد اغا وادم کی دیشی چ الله د آدم علی السلام د شان بچی رويستل او دا غوی نه وعده غستوا الله په کوه تور را پورته کو اذا غر بالکل الله د وی خولړو لو پدې دا شو لک وریز کم خلق چې وی دا حقیقت نه ده مراد بلکې د غر وی کی چوي دري کې نو څه ویګنه ما د سر د پاسه ده دا قول غلط ته درش نه ده سوره اعراف آیات ځان سړی کوي ز نتقن الجبل فوقهم كانه ذله یو سن یو او یای میات دی د سوره اعراف نه مې پاره و اذ نتقن الجبل فوقهم كانه ذله وی غر مې پر اپور تک او سر د پاسه دا چول کور یز الله ودا در باندې را غرزو تاسو دی تورات کی چی سدی دا منای کنا او ګور تور به بار بار راضی نداغ مبارک غرو چې الله موسی علیه السلام سره په دې خبرې کړې وي او په دې په تورات شریف نازل کړو او پیغمبري ور کړو وا دې غر ته تور وای بعض اهل الملک لی وای کم غر چې بوټي راټو کوي دې ته تور وای اجی بوټی پکینی دی تطور نو یو قول د علماء او داله اباز علماء وی مطلق غر تطور وای کله ودی تطوری سینا وای بس دا غوند دی غر نوم دی ابي قوت اللفظ ذل تراغ اول ذل خذو ما اتيناكم بقوت اونی سای اغا کتاب چې می درکڑے پا قوت سرا نو بی قوت ماناوا اے بتواعت کتاب اللہ دا تابداری پا نیت پلا سکراوالا اب بی قوت یو مانا دا و بی کسرت درس لا سکراوالا خود دی ډیر درس و تدریس بکے امام مجاہد وی القوة العمل بما فیه قوت ستا وی چی دی کی سدی عمل پیوکا نو آغا چاہد اللہ کتاب پا مضبوط والی نیولے چی اللہ ورط دی کتاب دا عمل توفیقم ورکڑے اللہ دی مونگو تاسول دخبل کتاب دا عمل کولو سرا کی توفیق درا کی وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اِقْرَأُوا مَا فِيهِ فِي التَّوْرَاتِ وعملو به د دې درس او تدریس وکایي یو بل ته وخه ورته د ار آسماني کتاب درس او تدریس به اوس یو سړی ته کم دین راغلی هغې لکینی ناز دکی نه نو عمل به کوم ځای نه را شي. نن ګوره زمونږ د پریشانه اصل سبب دا دی امت د قرآ نه ډیر لري دی. تاره په عوام ممکن ګوره په قرآو سوک ډیر نه پوهږي مونږ ور سره ناستته پاسته ده هلته مون سره داسې پوه پوه داره خلک دی خو د قرآ په معنا نه پوهږي. یو ځل مونږ روژه کې ناست یو مرګري د عربو درستخان به هم لګولو نیک سړی دی مونږ سره حجونو کې مرګري نو د سورې نور آیات لوستې شو الله نور السماوات والارض امام ور سره هم جوړل دا غوانه تاسو شروع کوې دي کې سری نو عربو عربي بدل کړي بل قران تش په عربي نزد کېږي چې استاذي دی ویلې نه نل تدیر د سورې د مدینه منوره کې دا یو عالم به درس کول او چې بچي درس کوي محمد امین شنقی رحم الله کم تفسیر ازواء البیان لیکلې اوسې بچی د عبد الله شنقی په یغه د قران درس کوي. واشکرو ما فیه رایات کوي هغه چې دی کتاب کې دی او د دې درس کوي ادا یې روي ما دین غافل کیږي ما تفسیر مدارک دا سه معنا کړو واشکرو ما فی واحفظوا ما فی الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنه دا کتاب کې چې سری رايا د کین دي درس کوي ظاهر وای ما او دین غافل کیږي ما اپدی عمل کوي. امام قرطبی دل تړې جنا کړي وای قلت هاذا هو المقصود من الكتب د تمام آسمانی کتابونو نه مقصود خداوندی څه دی العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فإن ذلك نبز لها أم على ما قاله الشعبي وابن عينا. وإذا كتاب الله نا مقصد سده چه ده سوى عملو کا تشدانا چه تي پجب تلاوت کے و ترتيل کے ورا دا پخبل ده دینی سدا خو کچر تشخ کل تلاوت کے اد تجوید غټول قواعد لحاظ کې خو عمل دی پینشته نو دا خدای کتاب الله غرزول لري. تاسو نه غواړئ چې د دین یو شی د سپکو ګورئ قران صحیح کول دا په موږ لازم دی. ډیر خلک د بيدینۍ د وجنه د علم په جامه کې د قرات او تجوید پورې خان دي دا زموږ د دین اساسه او کې اوسه تشقاری لري ډیر خلک له قواعد سره قران وای خو عمل یې نشته نو د قران غرزول د دې ټول نو مقصود عمل کول دي د ټول نو مقصود عمل کول دي. نو واذكروا ما فيه ذا مناوا دلته یو مسلې لوګورې ثورا دای باندې کوی تور روجت کو وای کما نه یې نه در باندې را غرزو ارستو بدی صورت کې راشد ر مفارقه لا اکراه فی الدین وای دین کې زور نشتا زور باندې چلے زور نه چلیږي په دین کې دلته خو زور چلولو څوک پوښو په سوال باندې ته په پوښوي څنګه چللې ډېر وګړه کیسې مکه وځل نه ده کاوه چې وخت نه ده کیه پوښوي ها ګورالته ویلا اکراه فی الدین دین کې زور نشته دلته خو زور چلولو وای کني منه غرا غرزو. نو علماء لیکلي ګوره د دین دوه مسلې دي التلا اکراه فی الدین وای په ایمان او عقیده کې زور نشتا ان په کې زور چلیږي اے چا بلدا شي چې مړکوم دی ایمان راړې کنا اکیو شریته ته مړکوم دی هغه په جبې کلمه وای حضرت کې سنشتا نو په زړه خود چا اختیار چلیږي نو لا اکراه فی الدین نو مراد ایمان او عقیده ده. او دې کې دا سوال امراغه چې دا کفار جهاد بارک وې دا دای په زور مسلمانان کوي د توري په زور د جهاد دا معنا نه ده. زمونږ دا عوامم د يهودو د خبرې نه متاثر کیږي او د خپل دین د خبرې نه جهاد مقصد دا نه دی چې په زور مسلمانو لري د جهاد مقصد سره چې دا کفار مشره ا دې مسلمان خپل دین نه لري د زور ختمول دي. چې دې مسلمان د جماعت نه د مزنا د قانون شرعي نه من نه کی زور نشتا دلته اقرار فی الاحکام دا دا اقرار فی العمل دا یو سره مسلمان شو نو کوم مسلمان شوی نه په زور نشي مسلمانولې حکم مسلمان شو مز نه کوي نو سور سره اقرار فی الصلات وی چې د شریعت سو حکم نه ک کوڑی دی ک جیل لې چې مز نه کوي جیل لبه دن نه کوي دا اقرار فی العمل دا فی العقیده نه لا لعلکم تتقون تاسو بار بار واوریدل دا هر آیات هغه نچوڑ دا آیات په اخر کې ایوی که تقوادار جوڑی دا کتاب اللہ دا درس و تدریس او دا عمل نگوره بغیر نشی جوڑی دے اکا توی نبا پکی قرآن یا نبی درس و تدریس یا نبی ازدکوم نو یسی لیونتوب لتقواوی کیسو کهانو لخو تقوانوی دی دا پارا چی تقوا دی نچوڑ ذکر کو دا قرآن دا زدکڑی دا خولو دا درس و تدریس دا دی دا ار خبر دا عمل نچوڑ سنے لعلکم تتقون چتا سو تقوا دار جوړ شي ثم تولیتم بیا وړي دلی وای تاسو من بعد ذالک پس دینا تاسو وعدو کاو بیا وړي دای فلولا فضل الله علیکم کچرن و فضل او مهربانی د الله پتا سو رحمت و رحمت د الله لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُخَامَخَا شُوِي بَوَي تَاسُو دَتَاوَانِيَانُنَا آیات کی دَ فَضْلُ اللَّهِ او دَ رَحْمَتُهُ نَسَ مُرَاد دے دَ تَبْسِيرِ ابو سعود کی وَي چِ فَضْلُ اللَّهِ نَ مُرَاد سَرِ او دَ رَحْمَتْنَا اے الْإِمْحَال وَتَاخِيرُ الْعَذَابِ الله مهلت ور کوي او عذاب رستو کوي کدا نو نو تاسو به تباش وی وي یا بعضی مفسرین وی فضل نہ مراد توفیق د توبې ده او رحمت نہ مراد قبول د توبې دي کچره نو فضل د الله چې د توبې توفیق درکو او رحمت نو چې توبې قبول کا نو بس تاسو به دنیا آخرت کې تاوانی شوي وي اواز یو علما یو درې متوجی دارا چې د فضل الله او رحمت و رحمته نو مراسله د رسول الله علی السلام دنیا ترا لیګلی او دید اغي مدو مندا دا غید بعثت زمانه او مندا کچره نو فضل الله پتا سو رحمت د الله چلا خپل خيري پیغمبر رولي ګلو اتا سودا غيد نبوت زمانه مندا نوها مخاشي بويتا سود تاوانيانونا ولقد علمتم الذين او بشك في جنيتا سوا كسان يعتدوا منكم چی زیاده کڑو دا حد نتیجا وزی کڑو منکم دا تاسون فی سبتی پا حکم دا رزی دا خالی او دا افتی کی فقلنا لهم نویلیو منگا غویتا کونو شئی قردتن شادوگان خاسئین زلیل او رسوا او چی کورکول او چی خکولشی وردا اول مونتراغ علمتم لفظ راغه نو علم او معرفت کی مفسرین فرق ذکر کوي ها توجه کوي معرفت او علم کی فرق ده وی ان المعرفه متوجهه الى ذات المسمى معرفت متوجی وی ذات د مسمى تا او علم متوجیوی احوالو د مسماتا ایتوی عرفتو زیدن زید ما پی جندلی داغ شخص او ذات مراد دے او جتوی علمتو زیدن ما زید معلوم کرے مراد تی داغ احوال دی نو دلته موږ علمتم او عرفتم یو نه وي و یا احوال پیجنې اگر چې ذات نه پیجنې ځکه خلک ډېر مخ کې تیر شوی دلته قران علم او عرفتم یو نه وي ځکه هغه خلک ډېر مخ کې تیر شوی الله وی تاسو څخه لکه دا واقعا سوره عراف کې بمراشي تفصیلا اې دا خلکو د سمندر په غاړو دای باغې کې خکار کولو دا د دای گزارانو او معیشته نو الله د دینه په ناراضه شونه دای باندې د افتی پرس خکار بنکو چې تاسو به د خالی او د افتی پرس دی افتی رز د سو کفتی رز او سو کو له خالی وای پدې رز بخکار نه کوي ته الله ازمایشو پدې نور رزو کې به میان دمر ډیرو چې وبو د پاسه به ګرځیدل او چې د افتی رز به نو میان بنو دا خو د دریاب دو خوا اوسیدونکو خلکو د میان او عادتیانو نو به میان خوړو دی کله گزاره کولې شو لذي هيله جوړکا هيله داوا و یو سړی مې رونی او ډې پنکې دو اولتا ولا پتم و چې مونږ باندې خو پابندی ده نو وی تړلو او هغه مزه یو بل سره تړلو نا او ته تړلې مې یو لذي اتوار پر زیرونی او اسو کوئی د دې سمندر ندی داسې حوزونه جوړ کړل نو دینور روزو کی بیغی تا میان روشڑا لبیا بیو لگا سی سوکو دا افتی پرس بی میان روشڑا زکا ډیر بو بیا بیغی تا ڈپ جوڑ کو لکا مونگ سنگا لختی دا خلق ڈپ جوڑای ناخو با بن میانو بیا بی پا بن رزنی وال ہیلے اختیار کا نو دی که دا خلق یا دی چه دی دا اللہ دا حکم نا فرمانی شورو کا خو سرګندنه هيله ولا جوړکا لکه نن خلق سود له هيله جوړي حرام له هيله جوړي نور ناروا له هيله جوړي الله په دوی باندې دا عذاب رولې ګرو لکه ګورې سوره আরাف نحم فارکه الله د دوی تفصيلي واقعيال ته ذکر کړي آیات دې 163 یو سندرش پیتم وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تپوسو کد دوینا پا بارد خارو کلی حاغا کے چوغا پا غارد سمندر ویدا کلی سو ایلا او سمندر نمراد بحر قلزم نے اِذِ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ کله چې زیاتې کړې و غي په حکم درځي دافتي کې الله په خکار بن کړې او د ایزان ته حلال ګرځولې از تاتيهم حيتانهم کله شر اصل بدوي ته میان او کباند دوی يوم سبتهم پرزد افتي او د خالد دوی شر عن خکار دو بود سرد پاسا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ فَكَمَرَ شِدَافْتِ رَزْبَنَوَا لَا تَأْتِيهِمْ نَبَرَاتْلَلْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ دارنگی مونگا امتحان اغسطه داغوی پس ابب داغی چو اغینا فرمانی کون کی اور اس تو بلاشی سورہ عراف کی اس مویات راڑو لے دیکھ کدری ڈلی جوڑے شوئے یو ډل اخکار کولو هلی سره سرګندې نیول هلی جوړه کا او یو ډلې دای منی کول ادوی مډل داسې ونی اخکار کولو منکر ابن کول خوشو کې منکر نه منی کول بنا نو بس الله عذاب راغې دا چې اخکار کولو د دې شکلونو مسخ شول شادوغان ته الله جوړ کړ او چا چې د منکر رد کول وغی ته نجات ورکو اده دې دوی وړلې اډو ذکر ورو نه کوجی دای سره سوشل ابای چې نه منکر کول خو نه چاته سوي چاته سوي نه دای اورو دا نو وجې دې را حلاف شول او کدی ته نجات ملاو شو زوم بعضی مشایخ وې دالې سبي شیل ډلغا الوی سیوم نو جدی دی جاتی اومندو کسا زکر منکر جی کی نو تب دری درجو کی خام خاسکے کده لاس وزی پلاس وی منی کودا وی دو حکومت اسلامی طریقہ دا کده لاس وزنی نو پا جب منکا تا دا علماء دا ایک وزی وی اکدا نیز لکی بدو گورد غزے کی کینا ما دین آپا لید ایمان سا مرتبہ نشتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم پاک حیرانو یر و یو ڈلی نجاتو مندو او بلی ڈلی اغیبان اصحاب راغ شکلو نعمت خشول خو پا پتا پویگم نجی دی درے بی سر سوشول حبر الامم پاک پریشانو نیو شاگردو اغبور سر بار بار مراجع کولے اکرما رحمه اللہ اور توی اللہ دی پتا رحمو کی خپل استاس توی وی گورا دیم یو مرتبہ کی رد کرے وی لیم تعیزونا قوما اللہ محلکوهم او معذبوهم عذابا شدیدا سورہ عراف کی راجی ولی یو دا سے قوم تنسیت کوئی چی اللہ بے تبا کی یا عذاب بور کی عذاب سخ دا په یو مرتبہ کی منکر تا بد کتل لی وی دمر خوشحال شو استاز د شاگرد په خبره چی او جوڑے والا ورکا چی دا واغندہ سی والا ورکل اتاز یو دین جوڑ کرے گا چاچا سر خط ہمو کو جوڑے ورکا دیوئی کافر شو دا دین چی مکم جانا جوڑ کرے چی دیو کم بنیاد دی سپو شوی پا خبر بارے اے او ملاد ہے چا سر خط ہمو کو اولا سورکای نو دا دی کم جانا جوڑتو چی دا ناروالے سی والا ورکل یو جوڑا جامع والا ورکا دیوئی چی تا خوزد آیات پا یو مقصد پا کم نو ټولو کتابونو لیکلي چې دا شی جائز دی ناروا نه دی نو ولې الله او مسلمانانو لګرانه وای ا بھائی هدیه ورکای غتا عالم تا بلکې اهل المداسم لیکلي توجه ولا وای کې چاله هدیه ورکه س احسان کې نو کتا سره مال زکات دې دین هم سکولې شي پا کنیت دا زکاة تکا و حدیم پا کنیت تکا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آبِشَكَ فِي جَنَيْتَ سُحَغَ كَسَان یعنی دا احوال در تمالوم دی اگر کزات نفی جنی زکا لفظ دا عرفتم ننے اعتادہو چی غید حد نتجاوز کرے و منکم دا تاسونا فی السبتی پا حکم در از دافتی کی فقلنا لهم نمونگا فرمائلی وغویتا کونو شای قردتا شادوگان خاسئین زلیل و رسواب این اللہ شادوگان جوڑ کل شیطا سو قردتا شادوگان خاسئین وی خسوا د خاسئین اصل ماده دا خسوا دا سوغار او ذلت تا وی رسوائی او ذلت تا ادا متعدی او لازمی دوار رازی تگو رک لازمی معنی کوئی ردا سے بکوئی خاسئین زلیلا اک متعدی معنی کوئی خاسئین چی اغی کوری کولی شی شڑلی شی نمانه متعدی و لازمی دوار رازی فجعلناها نگرزولی و مندا واقعات ها زمیر یا خودی قریه تراجی ده گرزولی و مندا غخارو کلی یا بعض علماء وی ده ها زمیر دی قردتن تراجی ده گرزولی مودی دغ شادوگان یا ها زمیر دی حیتان تر آجی دے یا دی عقوبت تر آجی دے گرزولی و مونگ دغ سزا یا دغ مسخا چی اغ مسخا پمانا دو عقوبت دا نکالن عبرتناک سزا لما بین یدیها دا اغ گناهنو چی دی مخکی کنیو وما خلفها واغ چی دی رستو کنیو یو مانا دا ما بین یدیها وما خلفها دالا ما تقدم من ذنوبهم وما خلفا وما تأخرا یو مانا علماء دا سکنی یا یو مانا دادا ابن کثیر و ایدا پٹولو اقوالو کی راجح قول لے لما بین یدیها چی سوک دیتا موجود وی ور لکتل وما خلفها او چې څوک د دین لري خبر ورته ورسېدو اے خو نه قتل خو خبر ورسېدو چې دا غ خلکو نه الله شادو غان جوړ کل ما بین ایده من به حضرت ها من القرا څوک چې موجود د خارونو نه او غیت دا خبر ورسېدا وما خلفها او سوک چی رستو دا کلونا یا وما خلفا ومن جاء بعدهم سوک چی رستو راتلل امام ابن عباس رضی اللہ عنہ مایو مانا دا کڑی لما بین یدیها لما بی حضرتها من القرآ وما خلفا وما تباعد عنها اغا چی موجود او حاضر دیتا دخارون و کلونا او اغا چی لریو او یو مانا علماء دا سم کری لما بین یدیها ای لمن قرب منها سوک چی نزدیو وما خلفها ومن جاء بعدهم ادین چی رسو سکرازی اید پارم عبرتو دا غید پارم عبرتو وموعظه للمتقين او نصيحت فرض پرزگارو متقين نسوک مراد دي ويغه کسان چې دای منی کړیو چې ښکار مکوي اواز وي دای ته نه مراد ولکل متق سمعها هر متقي چې دا خبره واوریدا اغه له اولی نصیحت ده چې الله له حکم سره ټوکی او هیلی او مکرونه نه دی پکار په هیلو حرام شی روا کیږي نه نو هر متقی چې دا واکه واوریدا هغه د پاره نصیحت ده دا هغه د پاره سه ده نصیحت ده اواز وی متقیانو نه مراد امت ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وموعظة للمتقين او نصيحة فارد تقوى دارو اس یو بلا واقعا ذکر کئی وید قال موسى آیات کا وقت چی فرمائی لیو موسى علیہ السلام خفل قومتا ان اللہ بیشک اللہ یأمرکم تاسوتا حکم کئی ان تذبحو بقرا چی زبح کئی وغوا قالوا وغيروا وتتخذون هزوا ايا نسيتم پټوک سرا زید ټوک موږ نه جوړه او موږ اهل د ټوک جوړه قال فرمایلی موسی عليه السلام اعوذ بالله پناي غوانم د الله په ذات ان اكون من الجاهلين د دې خبره نه چې زده شم د ناپوهنا دیکی او بلا واقعا ذکر کئی اللہ حکم کو بنی اسرائیلو تا چی غوازب حکئی بقرتن کدا تا دا وحدت دا بقر اسم جنسو پا مذکر او پا مونسی یو شانت اطلاق کی گی آو دا بقر اصل دے بقر بطن ہوئے شق ہو بقر ویو شپری کولو شلولو تا نو دی بقریتم بقر زکوی تشق الارض و بالحرس و تسیره فصل د پارز مکا اڑی او دا سشلیه دی مشهور عالم محمد ابن علی زین العابدین رحم اللہ تب باقر وی لأنه بقر العلم و عرف اصله شقو ایله می داسې چولیو هغې ویخلی ځان رسولی ګوره الله بنی اسرائیلو ته د غوا د ذبح کولو حکم وکړو دې کې حکمت شو نو تفسیر مدارک کی وئی وئی د غوا د ذبح حکم شود نور زناور یو نکو لانها افضل قرابینهم د دوی په قربانو کې دا غوره قربانی وا دې مړي د غوا د ذبح کول حکم کو ول عبادتهم العجلا دی بنی اسرائیلو د سخی عبادت کړو فاراد الله ان يهون معبودهم عندهم الله اراده لري وا چې دای باندې د دای د معبود سپکوالو کی چې رنه دا د شرک سره لري شي او دای پوجي چې غوا اوس خو عبادت د فارن نه دیوانه خلقی وی کوي په دې خلک رټ کوي او د دې پایله شي غس کی ادا ذبح کوي غوخه خوري دا خو د بنی آدم او د فائدې د پاره دی ادا خو مخلوق دی دا معبود نه دی دا شان تفسیر مدارک کی وای امام روحلمانی وای وجد حکمت چې بقره آله د ذبح وګرځول او نور زناور نه وای دی يهودو کانو یعبدون البقر والعجاجین دی با دغوانو دسخو عبادت کولو ادا خبر زرونو تورننو تیوا سور بقری 93 نمبر آیاتو لیکی علاوی و اشربو فی قلوبهم العجلا دی زرونو تا دسخی دی عبادت محبت ورننو تیوا دی توبم ویستا خوالا اراده لرلا چې د دی امتحان والی چې دا غوا ذبح کوي کنه نو کلاسي ولا ورلل خطوبه سیدا اګه دی وي توبه میستي خو ذبح کول له میلاس نو ور دي نو توبه سدا توبه د دروغ دا د دې ذبح کولو کې دا مقصد ارسوی پسې ګورا دا غا قتل واقعا راځي دې دې کې دوه مسلې ځکه زمونږ دا علما وای زمونږ مشایخ وای رحمهم الله او د استاد محترم بوي شیخ حسین علی رحمه الله وای دا دواړه جدا جدا واقعات دي دا خبره د سوچ د جتا سو له سوچو کوي د غوا د ذبح ځان ته واقعیا دا او دا غا قتل واقع وې قتلتم نفسا فدارتم فيها ذا زال لزال لغا ذکر دا بعضی مفسرین لیکلی دا عام علما دا وای چې اول قتل شو د قاتل پته نه لګی دا قتل واقعیا په تلاوت کې رسو د خدای وې په وجود کې صدا مخکې دا عام مفسرین وویل نو د دې قاتل د معلومولو لپاره ویتا سو غوا ذبح کوي ابن کثیر تاریخا لیکلی ویدای په دې ذبح کې سلويخ کاله واغستل رنگ څنګه دی عمر څنګه دی درې پیری قال یقول راغله نو هر ځل لس کاله اغستی نو سلور زلی شو نو لس چې سلور زلی شي سلويخ کاله دی جوړیږي نو یې مړ سلويخ کاله پروت ساکې دونا امام قرطبی دا سی ویلی پدی سوک پوښوي امام قرطبی وی چې اصل کې څنګه واقعیا په تلاوت کې د تاسو په وکو کې را اول ورته الله وی غوا ذبح کوي نو بس دای د غوا ذبح له تیار شول ادی کې نا حق قتل مشو اقاتل را پاسې په بل چه بدنامي له ګولا نو پدی سیشکال ناراضي یا رمړه ور سلويخ کال پروتو کنا امام قرطبي دا سي ذکر کړي ورته وي چې ګور رسو وي او هاي دي مړي لره په باز اندامونو د دی غوا زموږ دا علماء یې سمې د سخي عبادت کولو اګه د غوا د سخي اندام د راواغسو مړي دی پور ژوند دي شو بیا غنورم مثلا ګرانه شو څه پوه شي په خبره باندې زمونږ د دې مشایخ جوور نظر او عظیم د سی عبادت کولو اګه بابا مړ ژوند دی کو بیا وی چاپلار مونی کی عبادت نه خلک دی وی دا خنور مشکال سی واقعي ا د واقعي مقصد د اشکال ختمول پویږي زمو د دې علماء مشایخ په خبره باندې د دې قط د دې ذبح کول مقصد چې د زړه د شیر خري وزي ا چې د دې غوان دا مې راوغستو مړې په اوالو اوا را ژوندې جنو نور مسله خطرناک شوه اگر چې اهل علم یو علمی جواب کړي امام روح المانی وی کدا واقعیا شي نو مقصد به داسې شي ای وای د سخینا आवाज راووتو ا داغه په आवाज باندې ټول معبود وی دوک کیږي نو د سخی او د سامری د سخی جوړولو د आवाज نه دوک کیږي ازما د نبی د معجزې نه متاثر کیږي دا د نبی معجزه وا چې د غوا په اندام باندې دا مړ وای مړ والله ژوندې کی نو ایت د نبی د معجزې نه اثر نه قبله ا د سامری د سخی او د هغه د आवाज نه اثر قبله بیا د خبره وزندار شو که پوی پنه شوي څوک به پوه شوي بای کچون کې دا واقعیات ټول اسرائیلیات دي دی وجنه خه خبره دا څنګه چې موږ مشایخ وي جدا جدا جدا دي امام ابن کثیر رحم الله دلته عجیب جمله ذکر کړي وی و الظاهر انها ماخوذه من کتب بنی اسرائیل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا نصدق ولا نكذب فلهذا لا نعتمد عليها الا ما وافق الحق عندنا والله اعلم و ظاهر پدی کیسه کدا د چدا ماخوذه دا د بنی اسرائیل د اسرائیلی کی خبر ندی ته اسرائیلیات وای او هغه داسې دي چې نقل جایز دی خو مونږ یې نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو دی وجنه مونږ په دې باندې اعتماد نه کوو مګر په هغه خبره به اعتماد کوو چې کومه د دې اسرائیلیاتو نه د حق سره موافق وي نوخه خبره دا د لکه څنګه زموږ مشایخ وای چې دا ځان له جدا جدا وا یاد کاغ وخت چې فرمایلی و موسی علیه السلام لقومه خپل قوم تا ان الله یامرکم بشک الله حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي او غوا نو تا د وحدت تک چاوي چې غوې ذبح کوي کنه ها نو په کې احتمال شه خرست عوانون معنا ورسره نه لګي نوخه خبره دا ده چې اگر چې تا د وحدت دا بقر انسا او بقر ذکر ویل شي خودل تا د رست قراینو د وجنه غوا وا قالو دی ویلی وتتخذنا هزوا آیا نشتم پټو کو سرا خبره په بده لګی دا ټوکی را پوری کې او حزوان اے مکانا حزئن زید ٹھوکو یا اہلا حزئن اہل دٹھوکو نگور آیات کی دلیل دے چی استہزاتوں کے بنکے دا اللہ دا دین پوری دا مسلمانانو پوری یو استہزاوی یو مزاحوی دوارو کے فرق دے استهزاء حرام دا خندا او ټټوبې مسخره او یو مزاح د خوشطبيتي نبی عليه السلام ګرا مزاح کړي احاديث کې په سبب راشي باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وې باب د په بیان د خوشطبيتي د نبی عليه السلام کې هغه کې مختلف احاديث دي او صحابی راغلی مال سورلی راک الله حبیب ولید اوخی په بچی وې سورو ناغوی الله حبیب قربان زبه اوخی په بچی سکو تر الله حبیب ولې دا غټ اوخ چې د سورلی قابل لري چا نه پیدا دی اوخی بچی لري کنه دی ته خوشطبيتي وې دا رنګ یغه بډای دی ویلو ته جنت لنه دی په چوکو شو نو الله حبيبي ورته وای چې ته جلته به بوډای نه انت څوک پټانګورو نه ګرځي چې بیا زی بیا بزوان هر جنتی وا د 33 سال وی او شپته غزکت به سوره وای على سوره ابيه ادم حديث کې راغلي ادم عليه السلام قد صبره شپته غزاو نو د هر جنتی قد بسمره شپته غزا وای او دې بوډانی هر جنتی ناری نه زنانه عمر بسوي 33 سال دا پوره د ځواني عمر ده دا پوره د ځدی توي دا خوش طبيعتي دا رسول الله عليه السلام وکړي دلته اهل المفسر یو واقعا ذکر کړي و یو سره قاضي تراغه د کوفي قاضي او عبد الله ابن الحسن داغه ور سره مزاح شروع کو خوش طبيعتي دا چې څوک سره راغی د جوبا چولې و ورته دا خو دا چې خپل جوبا چولې جوبته کا هذه من صوف نعجت او صوف کبش یره ورته خپل چې دا د ګډې د وړای دا او کده ګډ دا چې دا د ګډې د ول ګډې د ګډ په وړای کې څه فرق شته خو یو شی نه کنه نا ورته وي وېته استهزاء مکه وا قاضي ته وای نا غور ته وېته وېته مزاح او استهزاء نه پیژنې دا غزر زردايات وې نو قاضي سه پوښو چې سره جاهل له نو جاهلانو نو وسکه وای وا اره دان الجاهلین سره جاهل سره مناظره شروع نکي ها بھائی جاهلانو مبارک سره بس جاهل نه بغلې شي دې کې دې خیر وې اګه نو رسو دې سو اوري دل جاهل سره لګېل به وګل سره کې ویلا نبتغی الجاہلین نگو رب مزاح و استحضاء کے فرق دے رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام و سروس کولا مزاح بے کولو خوشتبیتی بے کولا او ٹوکی مسخری دا خود جاہل و کار دے موسیٰ علیہ السلام ویلیو قال اعوذ باللہ پناہی غوانم دا اللہ پزات عالیہ د دې خبره نه چې زدې شم د ناپوه ټوکې خود ناپوه کار دې قالو ویلو دی بنی اسرائیل او ادعو لنا ربک سوالک موږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې موږ ته بیانو کی ماهیا ماهیا ما حالها و صفتها صد حال او صفت دی غوا نو ما هي سره سوال ده د حال او صفت نا ادي کې رد ده د قول د فلاسفه او مناطقو اي وي ما هو او ما هي سره د شي د حقیقت او ماهیت تپوس کی دلته ماهیت خود غوا معلوم دي چې ډوکی او غوا خوینا دا دلته د ماهیت تپوس نه ده د صفت تپوس ده ځکه ماهیت او مسما اغه خدواړه معلوم دي ما هي صد حال او صفت دي غوا قال موسی عليه السلام فرمایلیو انه بشك شاندار یقول الله فرمای انها بقره لا يغوا لا فارض بديلا ولا بكر نو بالکل نو جوان لا عوان بين ذلك درمیان د پمن د بوډا والی ځوان والی کې فاردن زړې غواته وای چې د بوډای والی د وجن نور بچیم نراړي بچیم نراړي عالمانو علماو لیکلي الفارض التي قد ولدت بتونن کثیرن دیر بشیر اوڑی خیٹے لویا شوی زکا فارز پا لغت کی واسع توائی ستوائی فاردن پا لغت کی پمانا دا واسعن رازی ستوائی لکا فارزن پمانا دا سرے دا واسعن دے بکر اغی توئی چې د سرهډو بچی نی وروړي بالکل نو جوان او عوان ستوئی یو یا دو ذلیلون ګونې کړي عوان ستوئی یو ذل یا دو ذلیلون ګونې کړي عوانم بین ذالک درمیان د پمند بوډا والی ځوان والی کې ففعلوا ما تؤمرون او کوي هغه چې تاسو له حکم کې دی شي. قالوا ادع لنا ربك ويلي دي بني اسرائيل دعا غواړه موږ د پاره د خپل رب نه یو به لنا چې موږ ته بیانو کی ما لونها سشه د رنگ دی د دې غوا رنگ څنګه دی. قال موسی عليه السلام فرمایلی انه بشک شاندار یقول الله فرمای انها بقره بشکدا وغوارا صفراء زیړدا خالص زیړدا فاقع لونها خالص او صفا د رنگ دی د خپل رنگ نه بغیر پکې بل رنگ نشتا. دا فاقع د باب فتحن د فقع يفقع فكوعا چکل رنگ کی خلوص یعنی خالص زیڑ رنگ دے بل رنگ پکی نشتا. دیو جن فاقع اللون و حمانا و صافیت اللون صفا سترا رنگ دے او دی کی زیڑ والی نا بغیر بل رنگ نشتا. فاقع اللون و ها صفا سترا دے رنگ دے خالص زیڑ دے رنگ دے تسر الناظرین خوشالوی او تعجب کیے چای کتن کو لرا سوک چوالا گوری نو خوشالی گی ناسخ کل رنگ دے. قالو ویلیو دیو دعو لنا ربکا دعاو غوڑا مونگ دا پارا دخپل ربنا یو بیل لنا چی بیانو کی مونگ تا ماہیا صدا داغوا ان البقر بیشک داغوا تشابه علینا گڑ وڈ شوید پمونگا و اننا و بیشکا مونگ چیو انشاء اللہ کد اللہ خوخشی لمحتدون خام خادلار مندن کنیو. قال موسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو انہو بیشک شاندار یقولو اللہ فرمائی انہا بخرتن بیشک دایا و غواد علا ذلولن اے ذلول کی د تابعداري مانوي لا ذلول جوتی نه زمون پښتو جبه کې ګور ذلول هغه غواته وای چې په یوي عادت وي دا په خوا زمیداری وي نو خلکو به جوغه خرڅو جوتی ده کنه نو د جوتی قیمت بډېر او د نا جوتی بسو ځکه کم عادت چې په یوي نه غيوي نه کوي ا دې زمیدارو په درسره شي په وی عادت کوي نو لا ذلول جوتی نذا تسير الارض اچ دي دي غنزمک اڑولي ولا تسقل حرس او ني دي وب کړه فصل ارټم نه کړه ځکه غوا په ایوي باندې کمزوري کی او په ارټ کمزوري کیږي نی ارټ کړه تا په خو اوس بازه لا کو نو کې ارټ دي غسرورو دي بیلې او پمپونو سره ارسه شول ختم شول. ولا تسقل حرس نی دې وب کړه فصل ارټ نه کړه او نو جوتی د زمکه اڑول نه دا مسلمتن ساتل شوی دا د مسلمتن معنا وا صحیحتن لا عیب فیها سید صاحب نشتا الله د ابونو نه پاک ساتنی یا مسلمه ثمانه متطهره من الحرام دا غوا د حرام نه پاک را دی د غلا نه را د غصب نه را غصب دی لوی چې په زور چا نه راولي او سرقه دی لوی چې په غلې ته راولي مسلمه دا صحیح سالم د ابونو نه لا شیت فیها نشت دے صعب پدی کیاو مانا داو ابن کثیر و لا شیت فیها لا عیب فیها صعب پکی نشتا او یو مانا ابن کثیر دام کڑے لیس فیها لونن غیر لونها دی کی رنگ نشتا بغیر دی درنگنا زیر رنگ دے نو پکی سپین والے تور والے نشتا دیو جن بعض علماء چې معنا کړی چې لا لیس فیها بیاض پکې سپینوارې نشته بس زړ رنگ دې چرته سپینه ټاکې پکې نشتا اتو رئیسا او رنگ پکې نشتا نو دا سه رنگ نشته چې د دې دا عام رنگ نه دی خلاف وي چې هغه زړ رنگ دې قال الان جئت بالحق ذی بن اسرائیل ویلی اوس دی رات لولکل په پورا بیان ګور دی دی کدا الحق دو معناګانی دی یو حق هغه چې دا غیب المقابل باطل وی د چا ک پیغمبر خبره تدا سی وی چې اوس دی حق او کا ول عیاذ بالله مخ کی باطل دی په دې کافر کیږي د بعض علماء د حق نه دغه معنا غستی و امام روح المانوی والاولا عدم الاکفار غرقول داره چی دی کافر نو او پدی قول کافر شوی نو نو حق نا مراد حقیقت دے او پورا بیان دے زمونگ دی اردو علماء خکولی خکولی تفسیرو نا لکلی تفسیر ماجیدی دے نور دا سے دیر تفسیرو نا لی تو تفسیر ماجیدی کیوں وئی وی اب آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی حق مانے سک وی اوس پورا خبر ہوشو تر اوسه خو به موږ رسیدلی نو اوس پورا خبر ہوشو نو حق په معنا د حقیقت ده حق نه مراد غ حق نه دی چې بالمقابل باطل راضی بیا خو بدی د دې مفهوم مخالف د وجه نه کافر شي قالوا ذيويلو الان اس جئت بالحق وردا الان ظرف زمان دی او لازم البناء دی بنا مبنی والے د دې لازم وي په فتح باندې ادا بد دې الف لام نه تجرید خالی والے درست نه دی نو دا ظرف زمان دی الان اس جئت بالحق رات للدیو کل پسفا سوتر خبر سرا اس حقیقت لو رسید فزبحوها نزبحکڑی وداغوا وما کادو یفعلون او نو دی نزدی چدا کار کڑی وی خو انشاء اللہ ہوئی نو اللہ ور لتوفیق ورکو او دی صورت سوره بقره د دی واقع د وجنه وای ټول صورت ته نوم خې سوره البقره ځکه د بقره واقعه د پکې چې دای د سخیو د غای عبادت کول الله و ذبح کوي چې تعالی پته ولګي چې دا معبود نه دی دا الٰه نه دی بلکې دا هو مخلوق دی په دی وی وی کې او په دی با ارټ کې ادا و ذبح کې نو خرب دا د انسانانو د فائدې د پاره ده دا معبود نه ده و اذ قتلتم نفسا یات کا غوخ چې وجل او تاسو یو نفس فدارتم فیها نو په جګړ شوی وای په بار د دې نفس کې والله مخرج ما کنتم تکتمون الله را سرګندون کې او دا چې وای تاسو پټون کې اې د دې قتل تفصیل سره نو اهلی المدو خبرې کړي په سبب د قتل کې د اهلی المدو قولونه دي یو داوا چې یو سړی او داغه خایستلور وا او د ترلورې و د اراده لرل شي نکاح وکړي خو هغه تر دې منی کولو نو دروار را پاسې د تری قتل کو ابه پشار واړولو د چرته بل کړي کی ور غرزولو اسوک دا موې د دواړو کولو په منس کې ور غرزولو دویم قول دا دې چې تری خوډر مال دا دروارې د میراث په تمه خمر کو په نیټه راځي د وی چې کله باندې کې یا پړ کې دره او باندې ټی مرګ بد دې راغې وی و جنو چې د میراث را لپاتې شي ابې چر سبل دې کې وګرځول داوې وکا چې زما تر دې کلی کې مقصد دا چې جیدات خوسم پاتې شو دین براله موسی علی السلام دیت موالی موسی علی السلام لراغه چې دغه شان چللې چې دا دې کلی والا وجره ګور پیغمبر موجود دی هارون علی السلام هم موجود دی ځکه هارون علی السلام د موسی علی السلام نمخ کې وفات شوه خو پیغمبر عالم الغیب نه پته ورته نه لګي دا شی واقعا ترغیب ترهیب کې امام منذری د رسول الله علیه السلام نوم ذکر کړي چې د الله د حبیب په دور کې په مدینه کې قتل شوی خو د قاتل پته نه لګي دا انبیا عالم الغیب نه انبیا علیهم السلام عالم الغیب نه دا شی واقعا د عمر رضی الله عنه په دور کې راغلي او دا غي ذکر درته کوم ور پیغمبران په غیب نه پوي وز دا سوق جوی نکتو روما غل معلومو نو دا خبره پیغمبرانو ته معلومه بیا خو قرآن او سنت کې وا اوس پکې خلکو یو بل شی راوي سو یې سپیر اوله آ بھائی پټشې شي څه معلوم بھائی نو بس د سپی خو هر ارچا کرے کلاړو ا دې دې بیا غلی یو ځل یو دوه مل مانند تراسل عالمانو جمی مزل راتل نو مالې استا سودګریا غسر کې چرته هر څه غلا شوی وا وی هغه سپېچ اروسته او موږ هم تماشا کوله وی دي مرګري له پټ کونتی وی چې ځواسي نه موږ ته تکین شي نه ونی شي موږ چې ویل راغلی یو بیا به څه کرانا کوي موږ دلري کلی چې دلري علاقې مردان نه راغلی د جمعې لپاره ما ولې کوم کې پینسي نه ونی وی نو ګور دا طریقه د اسلام نه دا په قانون د انګريز کيم دی باندې مجرم نیوي نه شي چې سپې لاړو دی باندې دا کوم بردا چې بس پیسی دیو لگی دی دا دا ملک پا قانون کم ندا نو دا طریقہ دی اسلام ندا غلاو شوا بس دا غی علم صلی اللہ لدے او کپس حکمت چی اغد حکومت اسلامی سرائی اللہ صلی اللہ رجوڑک لگلتا موسیٰ علیہ السلام موجود دے نو قاتل سشو را معلوم شو تاسو رماوی یو کتاب ځان له پیدا کړي السیاست الشرعیه د حافظ ابن تیمره ابن قیم رحم الله کتاب دی دی کی وی دی چې الله حکومت اسلامي چې وی نو دی رتاکت ورکه په کیسه پټ نشي پاتې کېده نو یو واکه ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه په دور کې څوک چا وجل او د مدینی په کوسه کې پروت و حضرت امیر المؤمنین به انتها پریشان شو چې عدل فاروقی لګوراو دی عدل سرد مدینی په کوسو کې لاش پروت دی مقتول پروت دی او د قاتل پته به نه لګي ډېر الله له توجه کا سمو د پس چې تیر شونه یو ماشوم چالار کې غرزولې و نا ماشوم راواغستو او ځان سره دې ملهم من الله مو وی اوس به د قتل پته لګي امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه وسبا دا نا خبره مقتول او د قاتل پته لګي یو بډای لوی طالب بیت المال نه تنخواه ملاويږي د دې ماشوم تربیت وکا بیت المال بدداسي به اسري خلکو سکے ادا د ټول مسلمانانو حقي اګه یو سره ته راتاو شنو بس نور دي پیغام کل ما وای نور دي پیغام نو بډای دا ماشوم تربیت کولو دا بډای خدامیر المؤمنین په فهم نه پوي ورته دی بچی سره څوک چې مینا کوي مال وایا دا ورته دلته وسه نه دا هغه ور سره ډیر مینم کوي ما ته وای راواله وکم کور دی ودا نبیر المؤمنین تور راواغ سره هغه کور کې ځنه نو ویشا بهل وایا تور ورته د سی کې نه رويسته څه چلو ناغي ټول کیسه وکا چې دا منکر مسافرو دی راو او د شپې خیال بدل شو ما سره سنو به شاړه پرته واله مې ما وجلې غرسولې مې ناغي ته سو نه وي خو پته د قتل لګي دا سپو شوي په خبره باندې دا د امیر المؤمنین غا تعلق د الله سره دلته موږ قتل شوي پته نه لګي موسی عليه السلام موجود دی خود قاتل پتن لگی زکه دا د غیب سره تعلق لري. فقل ندربوه ببعضها دې کې ګوره یو تفسیر د جمهور مفسرینو دی، یو د شیخ حسین علی رحم الله دی، داول د جمهور او غل ګوره، یو بیا بدایي غل ګوره، بیا تاسو کوم چې زده شو کنه. فقلنا نو ویلو مونگا ادربوه وهي دي نفس لرا مخکې کنه قتلتم نفسا، نو نفس خو د مؤنث سماعیه او نه د ضمیر د مؤنث ورته راځي کیږي، و اذا تذکیر په تعویل د شخص او د انسان یا د قتیل سره ده. ادربوه وهي دا شخص وهي دا انسان دا قتیل ببعض ها په بازي اندامونو د غواسره ببعض ها دا ضمیر دی بقره تراجه دی، دا د جمهور مفسرین قول له سمره تفسیرونه چراخله نو ټول د ببعض ها ضمیر غوا تراجه کړي. اګور هغه اشکالات او جوابات د امام روح المانی او خلی توجیه مو اوریدا کاغه شینو په کیسه اشکال لښتا ها چا اوریدا غبای یاد شو درله. ازمو دا مشایخ وای چون کې دې سره اشکال سی واکی عاصم خلق د سخی عبادت کولو اکد غوا او د سخی اندام راواله او مړی ته راواشه ژوندې شوفي نو بیا غنورم خبره شوا. شیخ حسین علی رحم الله وی فقلنا غور دای ترجمه دا سره ویلو مونگا او هیدی قتیل لرا ببعض ها په باز یاندا منود دی نفس سرا د ها ضمیر دی نفس سرا جیده او اذربوه کی ضمیر د تذکیر وجه خو موسم اوریدا او هیدی وجلی شوی لرا په باز یاندا منود د سرا کذالک دارنگی یحی اللہ الموتا جوندکی اللہ مڑی ویوریکم آیاتی ہی خیتا سلخپ الایاتنا خپ القدرتنا لعلکم تعکلون زید پارا چتا سد اکل نکار واخلی. نگور دا دا مڑی جوندی کولو بلا واقع شو آپین زبش میں رہی تا سوا بھائی اګلام په کشپګم او مونتنو دا وستا سوسوي ها وای فین اتمم تا عشرن فمن الیکا دا وستا طرف نه احسان وی خدا علماء خو پینځل لټولی کله سره لټول کای نو هغه کې ګوره سیوا خبرې مخله راشي سیوا خبرې مسوي لکه ارجو مرګري ماته وي زموږ درس مرګري اډر تکړه سره او دا خبره درست سم ده. مونږ چې سوره زایونو کې به تعوذ کوو یا اعوذ بالله تعالی یاد دي چې سوره و ها اوه یو پکې دا چې د جمعه ته چې سړیو ځینو یو دعا ده اللهم اعصمنی من الشیطان الرجیم دا پکې سی وايي خبره صحیح حدیث کې راغلي جمعه ته چې وي بسم الله والصلاه والسلام علی رسول الله اللهم انی اسلوک من فضلک اللهم اعصمنی من الشیطان الرجیم الله استاد کور خروتم خود شیطان نه به ساتي دا الله په ذات پناهی ده سره نام یو کې سمته تعوذ ده. نور به ان شاء الله بیا وایو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله واصحابه اجمعین اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك په تلاوت مکړه ځان لټول اخلاص سره دعا وغواړي باران هم پکې یاد کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله اللهم ارفع عنا اللهم انت مولانا الصالح وصلى الله تعالى